Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed, Allah'u salli aleyhi. Sallu ala şefi'i günubina Muhammed, Allah'u salli aleyhi. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allah'u salli aleyhi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu cemiyetimizi mübarek eylesin. Amin. En güzel şekilde dinlemek, ibret almak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, hemen hocamızın mektubuna geçiyorum. 17 Mayıs 2012. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden yuvafi ni'amahu ve yukafi mezideh. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve alihi ve sahbihi salaten ve selamen yuvafi... Yüvefiyani hukuka. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz bizi bir hafta daha yaşattı ve biz bu nimetle bugüne kavuştuk. Sıhhat ve afiyet içerisinde en büyük afiyet olan iman ve taat üzere bu ana kavuştuğumuz için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim sabahladığında elhamdülillahi ala husnil mesai velhamdülillahi ala husnil meyyiti velhamdülillahi ala husnil sabah, geçen akşamın güzelliğinden dolayı Allah-u Teala'ya hamdolsun, gecenin güzel geçmesinden dolayı Allah-u Teala'ya hamdolsun, sabahın güzelliğinden dolayı Allah-u Teala'ya hamdolsun derse gecesinin ve gününün şükrünü ödemiş olur. Bir an fazla yaşamak, bir kere daha fazladan lafzayı celal zikretmeye, bir dakika hayat kaç kere kelime-i tevhid okumaya vesile olur. Ama nerede fırsatı ganimet bilen? İnsanlar gaflet içerisinde ölüme gidiyorlar. Bir dakika sonra ölecekler. Bilmeden gülüyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Geçen hafta haberlerde Endonezya'da bir uçağın oradaki Salak Dağı'na çarptığı ve bütün yolcuların öldüğü anlatıldı. Tabi oranın dilinde salak ne demek onu da bilmiyorum. Uçak Rus yapımı. İçinde 40 küsür kişi vardı. Önemli iş adamları, bürokratlar. Resimde gördüm. Uçağa binmeden önce hosteslerle resim çektirmişler. Gülüyorlar. Hatta uçağın içerisinde bile resim çektirmişler. Hostesler kendilerine içki servisi yaparken görünüyorlar. Tabi Endonezyalıların çoğu Müslüman. Uçaktakilerin çoğu da Endonezyalı olduğuna göre onlara rahmet dileyelim. Mağfiret talep edelim. Rabbim onlardan ve diğer ölenlerden iman ve İslam üzere ölenlere rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Günahlarını affı mağfiret eylesin. Amin. Demek ki ölüm ansızın gelecek. Belki de bize ve size de birkaç dakika sonra gelebilir. Bir cuma gecesi bizim sohbetten çıkan bir mübarek kardeşimiz arabasına döndü. Tam o anda arabasını alt tarafına park ettiği Darüşşafaka'nın oradaki sarnıca bitişik olan duvarı yıkıldı. Bir dakikadan daha az bir zaman içerisinde vefat etti. Tabii ki mübarek cuma gecesi hem de sohbetten çıkar çıkmaz tertemiz vaziyette hadis-i şerifte beyan edildiği üzere kumu mağfirelleküm kad beddeltü seyyiatikum hasenat, affolunmuş halde kalkın. Ben sizin günahlarınızı sevaplara çevirdim müjdesine mazhar olarak vefat etti. Yani bu müjde sohbete gelen herkese var. Sohbetten dağılmadan önce bir münadi ne diyor? Kumu mağfirelleküm. Hepiniz affolunarak kalkınız buyuruluyor. Rabbim Celle Celaluhu buradan ayrılmadan her birerlerimizin günahlarını affeylesin, mağfiret eylesin. Evet efendimiz, bir hadis-i şerifte men mâte hedben fehüve şehit. Göçük altında ölen şehittir. Hadis-i şerife muktezasınca şehit düştü. Demek biz de birazdan ölebiliriz. İşte o zaman gelmeden gelecek olan zamanın tedarikinde bulunalım. Fani şeylere gönül vermeyelim. Ölümü bir daha hatırla ki o ölüm nasıl da kişiyi evinden, barkından, oğlundan, kızından ve kavminden uzaklaştırmıştır. Bunları nasıl da terk etmiş de gider. Baş açık, yalın ayak, hepsini de bırakıp gidiyor. Kimse bilmez ki hali nasıldır. Bu durumu tespit edince insanın kabri, mezarlıkları hatırlaması ve tefekkür etmesi lazım gelir. Rivayete göre dinini, imanını ciddiye alan, derdi olan bir mümin gelip Ebu Derda Hazretlerine, "Ya Ebu Derda, benim büyük bir hastalığım var. Bana bir ilaç tavsiye et ki o hastalığımı tedavi edeyim," dedi. Ebu Derda radıyallahu anh, "Hastalığın nedir?" diye sordu ona. Adam, "Benim gönlümde fazlasıyla dünya muhabbeti var. Bu sebeple gönlüm kararmıştır. Öyle ki abdest aldığımda, namaz kıldığımda bir manevi zevk duyamıyorum. Zikirden, ibadetten, tesbihten neşe alamıyorum," deyince, yani hepimizin başındaki olay yani. Ebu Derda radıyallahu anh, "Bu hastalık bütün hastalıkların başıdır. Bunu hemen tedavi et. Yoksa bu hastalığın sonu imanının ortadan kalkmasıyla neticelenir," buyurdu Allah muhafaza. O kişi, "Ya Ebu Derda, ben ne etsem, ne yapsam?" diye sorunca Ebu Derda radıyallahu anh, "Hastaları sor, araştır. Cenazelerinin yanında bulun. Mezarları ziyaret et. Yani bu üç şeye devam et. Hemen o hastalıklar senden zail olur. Bu üç hususa devam edildiğinde gönül nurlanır, basiret gözü açılır," buyurdu. O kimse bu üç hususa devam etti. Lakin hastalığı kendinden gitmedi. Geldi yine Ebu Derda radıyallahu anh'a, dedi ki, "Ya Ebu Derda, söylediğiniz üç hususa devam ettim. Dünya muhabbeti benden gitmedi. Dünyalık endişesi de benden katiyen kesilmedi. Gönlüm onlardan yüz çevirmedi. O dediklerini ki bunca gündür yerine getiririm, hiçbir faydasını görmedim." Böyle deyince Ebu Derda radıyallahu anh buyurdular ki, "Hasta ziyaretine gittiğinde Rabbinin sana ne büyük sıhhat nimeti verdiğini hatırlayıp o hastanın yerinde senin de olabileceğini hiç düşündün mü?" Demek ki hasta ziyaret etmenin de neyi var? Usulü var. Hani ibret almak diyoruz ya, hastalardan ibret almak, cenazelerden ibret almak. Demek ki bakın, orada da efendim ruh aleminde nasıl düşüneceğimizi Ebu Derda radıyallahu anh ona nasıl anlatıyor. Hasta ziyaretine gittiğinde Rabbinin sana ne büyük sıhhat nimeti verdiğini hatırlayıp o hastanın yerinde senin de olabileceğini hiç düşündün mü? Cenazelere iştirak ettiğinde musalla taşına bir gün senin de getirileceğini, imamın senin için hüsnü şehadet isteyeceğini, kul hakkını hatırlatıp helallik talebinde bulunacağını hatırlayıp nefis muhasebesi yaptın mı? Ölüyü kabre koyarken, mezarlıkları dolaşırken bir gün seni de kabre koyacaklarını, ne kadar sevenin de olsa, şanın, şöhretin, makamın, mevkin de olsa seni kabre koyup gideceklerini ve kabirde yalnız kalacağını, sadece ve sadece halü hayattayken yaptığın amellerinle baş başa kalacağını, ancak salih amellerin seni kurtaracağını hiç düşünüp tefekkür ettin mi? O kimse dedi ki, "Dediğiniz üç hususu yerine getirirken bunları düşünmedim. Demek ki cesedim oradaymış da, bedenim oradaymış da, ruhum, aklım başka yerdeymiş. Vah bana, eyvah bana." O zaman Ebu Derda radıyallahu anh, "Demek ki sen bir hayvan ölüsüne varır gibi gitmişsin. Hastanın yanına vardığında şunları da söylemeliydin. Ey nefsim, şu döşekte yatan kimdir? Sen de bir gün bu hale gelip döşeklere düşeceksin. Acaba sana bir yudum suyu kimler içirecek? İşin sonu buraya gelecekse bu kavga, bu hır, bu gür niye?" Ne zaman ki cenaze namazına gittin, o cenaze evini, barkını, bütün maddi imkanlarını terk etmiş. Bütün toplayıp yığdıklarını bırakmış gitmekte. Bu durumda nefsine diyeceksin ki, "Ey nefis, bu tabut öyle bir attır ki herkes bu ata binse gerektir. Bir gün sen de bu cenaze taşıyan tabut atına bineceksin. İnsanın başına mutlaka geleceği mukadder olan şeyi sen şimdiden gelmiş say. Böyle saymak daha hayırlıdır. Bu sebeple denilmiştir ki her gelecek şey yakındır. Gel şimdi o zaman gelmeden gelecek olan zamanın tedarikinde bulunalım. Bu fani şeylere gönül vermeyelim. Cenazeyi bir daha hatırla. Evinden, barkından, oğlundan, kızından, kavminden nasıl da yüz çevirmiştir. Bunları nasıl da terk etmiş de gider. Baş açık, yalın ayak hepsini de bırakıp gidiyor. Kimse bilmez ki hali nasıldır. Bu durumu tespit edince kabri, mezarlıkları hatırına getir, tefekkür et. Kabirler, mezarlar ayak altında kalmışlar. O nazik tenleri çürümüş, o latif ağızları çenelerinden ayrılmış, o başları gövdelerinden kopmuş, o ela gözlerini kurtlar, böcekler yemiş, o bülbül gibi konuşan dillerini yılanlar, çıyanlar yemiş ve öylece yatmaktalar. Dünyada heva ve heves ile geçen ömürleri bitmiş. Bu ibret nazarıyla tefekkür ederken tekrar nefsine dön ve de ki, ey nefis, sen dahi insaf etmez misin? Bu murdar dünyadan usanmaz mısın? Mevla'nın muhabbetine gönül vermez misin? İşin sonunda sen de öyle olacağını unutur musun? Bugünlerin senin de başına geleceğini hiç hesaba katmaz mısın? Şu yatanların her biri senin gibi hürmetli, izzetli kimseler değil miydi? Bunlar da senin gibi dünyadayken alırlar, verirler, yerler, içerler, hüküm ve hükümet ederlerdi. Şimdi gör ki kara toprak olup ne halde yatarlar. Her birisi yalnız çukurlarda hallerinin ne olduğu meçhul bir vaziyette yatmaktadırlar. Ey nefsim! Sen de bir gün bunlar gibi olup, vücut ve bedenden ayrılıp şu yatanlarla bir olup çukurun içine yatacaksın. Burada amelinle kalacaksın. Var şimdi can bedendeyken ahirete, kabre, iman götürme derdine düş. Dünya derdine değil. Unutma, sen ebedi yolculuğa çıkmış bir yolcusun. Dünya sadece bir uğrak yeri. Bu kara çukura düşmeden, yılan çıyan başına üşüşmeden lazım olan hazırlıklarını yap. Tevbeden başla. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'ı unutma. O da zellesine tevbe etti. İşte bütün bunları düşünerek tekrar dediklerimi yap. O zaman sendeki hastalık gidecek ve ibadetlerinden zevk alacaksın diye eşsiz nasihatlerde bulundu ki hepimiz bu nasihatleri kulağımıza küpe yapalım. Bu bahsi İbn Hacer el-Askalani rahimeullah'ın El-Münebbihat isimli eserinde zikrettiği şu ebyat ile, beyitlerle bitireyim ki zaten kefe bil mevti vaizan, vaiz olarak ölüm yeter hadisi şerifi fehvasınca bu konu bütün nasihatlerin fevkindedir. Ya men bi dünya hüştegal kad garrahu tulel emel. Ey dünyasıyla uğraşıp duran, uzun kuruntuları kuruntuları kendisini aldatan. Evelem tezel fi gafletin hatta dena minkel ecel. Ne zamana kadar gaflette kalacaksın? Ecel sana iyice yanaşıncaya kadar mı? El mevtü ye'ti bağteten vel kabru sandukul amel. Ama ölüm ansızın gelecektir. Kabir ise amel sandığıdır. Ne hikmetli beyitler değil mi? İşte evlenecek bir kız çeyiz sandığını titizlikle hazırladığı gibi herkesin önünde o bohçanın açılacağını düşünerek içindeki eşyayı her türlü lekeden koruduğu gibi her an ölümle burun buruna olan Azrail Aleyhisselam'ın başında dolaşıp kon emrini bekleyen bizim gibiler de amellerimizin bohçasının önce kabirde sonra da mahşerde dost düşman huzurunda açılacağını düşünerek amel etmelidir ki yarın ahirette yüzümüz kara olmasın. Bazı mühim tebliğlerim. 1. Benim halimden soran kardeşlerime çok iyi olduğumu, Rabbime çok hamd ettiğimi, esas derdimin dünya hapishanesinden ziyade ahiret zindanından halas olmak olduğunu bildiririm. Geçen hafta yanımda yatanlardan kanser hastası olan Hüseyin abinin tahliyesi geldi. Hocam Rabbim sana da nasip etsin inşallah. Amin. Memur tahliyeden geldi diye birden söyleyin, tahliyen geldi diye birden söyleyince şaşkınlık içerisinde ne diyorsun sen ya deyiverdi. İnanamadı yani. İşte o zaman cehennemde yanan müminlerin tahliyesi geldiğindeki hali düşündüm. Yani bir hapishanede gibi böyle şaşırıyorsa, seviniyorsa sen bir de cehennemde yanan ve tahliyesi gelen müminleri düşün. Tabii Rabbim bizleri cehenneme uğramadan direkt cennete gidenlerden eylesin. Amin. Düşünsenize Müslümanlardan cehennemde 7000 seneye kadar yanan olacak. Önce ismi bir peygamber ismine denk gelenler çıkarılacak. Sonra ismi bir nebinin ismine muvafık düşen bir kimse kalmayınca Allah-u Teala humul müminun ve enel mümin, humul müslimun ve enel müslim böyle buyuracak. Bunlar mümin, benim bir ismim de mümin. Bunlar müslim, benim bir adım da selam. Öyle buyuracak Mevla. Öyleyse اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَوَّلَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيمَانٍ. Bu vesileyle kalbinde buğday ağırlığı, hatta hardal ağırlığı kadar, hatta zerre kadar iman nuru bulunanı cehennemden çıkarın buyurur. İşte binlerce yıl ateşte yanıp ölüm kesildiği için, ölüm de kesildiği için ne kadar istese de ölemeyen, sürekli acı çeken, adabı hiç dindirilmeyen birine bir melek gelip haydi tahliyen geldi dese, o adamın sevincini şu dünyada bir kimse şimdiden hissedebilir mi? Hatta tasavvur bile edebilir mi? Müslümanlar cehennemden çıkarılıp cehennemde 7000 yıl sonra bir Müslüman dahi kalmayınca bunu gören kafirler ne kadar pişman olacaklar. Allah Teala'nın rubbema yeveddullezine keferu lev kanu muslimin. O kafir olmuş kimseler çoğu zaman keşke kendileri dünyada Müslüman kimseler olsaydılar diye arzulayacaktır. Kavli şerifi bu hakikati beyan etmektedir. Yani bir Müslüman ne kadar ama ne kadar günahkar olsa da yine de cehennemden çıkacağı için, yani tahliyesi beklendiği için bahtiyardır. Lakin bir kafir ne kadar iyilik yapsa da cezası müebbet. Hem de halidine fiha ebeda gibi birçok yerde geçen, yani ebedilik manası ifade eden hulut lafzı ile yetinilmeyip bir de müebbet manası ifade eden ebeda lafzı ilave edilen ayeti kerimeler muvaciyesinde kaç kere ağırlaştırılmış müebbet olduğu için elbette o kişi bu dünyada şah da olsa, padişah da olsa ahirette perişan olacak. Klimayı söndürdük değil mi? İşte bizi cehennemde ebedi kalmaktan, hatta inşallah oraya az bir zaman için dahi uğramaktan, yani adabın müebbetinden de muvakkatinden de kurtaracak olan imanımıza sığınalım. Onu göz bebeğimizden ziyade koruyalım. Onu elimizden alacak badi muhaliften, yani ters rüzgardan ve ehli sünnet dışı akımlardan koruyalım. Rabbim elimizden tutsun, cümlemize imanımızı bizlere bağışlasın inşallah. Amin. Ayrıca benim şu andaki hapis hayatım dünyada zulme uğrayan birçok Müslümanın durumundan kat kat ehvendir. Nitekim Yahudilerin hapishanelerine düşen Filistinli Müslümanların halini düşünecek olursak, kendi halimize ne kadar hamd, onlara da ne kadar dua etmemiz gerektiğini daha iyi anlarız. Bakın, İsrail zindanları hakkında yazılıp çizilenlere, bunlara göre 4600'den fazla Filistinli tutsak durumdadır. Bu esirlerin 300'den fazlası için İsrail mahkemelerinde açılmış bir dava dahi söz konusu değildir. İdari hapis denilen ve 6 ay süren tutukluluk uygulamalarına İsrail'in herhangi bir sebep göstermesi gerekmiyor. Fakat idari hapis kararını tekrarlamanın önünde hiçbir engel de bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir yargılama olmaksızın onlarca Filistinli yıllardır esir tutuluyor. Ya Rabbi, sen Filistin'deki, Suriye'deki, Doğu Türkistan'daki, Afganistan ve Pakistan'daki, özellikle Özbekistan'daki ve Aktar Arzı'nın neresinde mazlum, Müslüman, ehli sünnet kardeşlerimiz varsa cümlesini halas eyle. Amin. Cümlesini kurtar Allah'ım. Amin. Önümüzdeki haram ay olan Recep-i Şerif hürmetine canlarını, mallarını ve ırzlarını kafirlerin, Şiilerin ve zalimlerin saldırılarına haram eyle. Amin. Amin. Bizi de hakiki mazlumlar hürmetine bize iftira atan ve buna yol veren zalim yetkililerin şerrinden halas eyle. Amin. Bu fakire soruyorlar. Ahmet Hulusi denen yazarın kitaplarını soruyorlar. Geçenlerde baktım. Hapishanedeki mahkumlara 1000 tane bunun bir kitabını hediye ettiler, dağıttılar. Ben 20 sene önce bunu araştırmış ve ehl-i sünnete muhalif nice görüşlerini tespit etmiştim. Fakat sonradan Hayrettin Karaman, Mustafa İslamoğlu gibilerle uğraşmaktan bunlara vakit kalmadı. Eski tespitlerimi yazıya dökseydim kalıcı olurdu. O zaman tabi yazma adetim yoktu. Fakat el-hattü la yensa, yazı unutmaz, kavli hakimi mucebince yazmak iyi olur. Efendi Hazretleri, ilim okunmakla saydolur, yazmak o sayda kaydolur. Hane-i dilde hıfzedüp, sakla ki etmeye firar diye beyitler okurdu. Yani ilim ve bilgi okunmakla avlanır, elde edilir ama yazı o avı bağlar, yoksa kaçar gider. Eskiden hafızama o kadar güveniyordum ki, hiçbir şeyi not etmiyordum. Mektubat gibi uzun sayfalı Arapça bir kitabın bir sayfasını okuyup tercüme etsem, peşine o sayfanın metnini bir daha bakmadan ezbere okuyabiliyordum. Ama 30 senelik şeker hastalığının iyi yönetilmeyişi ve hayatta karşılaştığım maddi ve manevi zorluklar, ki onlarca sıkıntıdan biri dahi sizden birinin başına gelse aklınızı başınızdan almaya yeterdi. İşte bunca badire nedeniyle artık eski hafızam olmadığını hissediyorum. Bu yüzden bu saatten sonra artık yazının ve sesli kayıtların önemi daha da arttı. Tabii içinizden Ahmet Hulusi'nin yanlış görüşleri hakkında bilgisi olan varsa mektup yazarak benimle paylaşsın. Ama kulaktan duyma bilgilerle değil, belgelerle, yani şu kitabının şu sayfasında diye bildirsin. Zannedersen bu adam tasavvuf ağzı konuşuyor. Vahdeti vücuttan dem vuruyor. Nuhyiddin İbni Arabi Kudsesi Rüya nispet edilen bu makamın ince izahları vardır ki Efendi Hazretleri mektubatın ikinci cildinin birinci mektubunda açıklanan bu konuyu bize defalarca izah etmiştir. Oftan Nuhoğlu merhum Fazlı Ağa ki bu zat ihvandan olup aynı zamanda memlekette ve burada çok etkili bir şahsiyetti. Hurşit Efendi, Resul Hocam ve ben 1980 senesi icazetimden önce Of'a gidip halkı icazetime davet için Cuma'dan önce Of Merkez Camii'nde vaaz etmek istediğimizde o zamanki müftü Numan Kam'a izin vermemişti. Ama bu merhum Fazlı Ağa ayağa kalkıp müftünün masasına yumruğu vurunca hemen müsaade etmişti. Fakat bu Fazlı Ağa'ya bazı hocalar Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin vahdedi vücut gibi fikirleri yüzünden kafir olduğunu söylemişler. Onu da buna ikna etmişlerdi. O vakit yaşı 90'ına yakın olduğu halde çok zeki olan Fazlı Ağa, Füsusül Hikem gibi kitaplarına atıflar yaparak Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'ni ne karşı atıp tutuyordu. Efendi Hazretlerimiz çok sevdiği bu müridinin bu yanlış fikirden döndürmek için mektubatın ikinci cildinin birinci mektubunda geçen İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin meşrep farkları hakkındaki beyanlarının o yaşta adama tekrar ede ede öyle bir anlattı ki günlerce devam eden bu derslerde biz de dinlerken çok ince marifetler anlamıştık. Fakat bu ilimler anlarım, anlatamam, hissederim, söyleyemem cinsinden şeyler olduğu için bu mektup bunların zerresinin şerhine dahi müsait düşmez. Zaten biraz anlatmaya kalksam çoğunun ayağı yerden kesilir, kafası karışır kalır. Oysa biz kellimünnâs alâ kaderi ukûlihim, insanlara akılları ölçüsünde konuşun buyruğuyla memuruz. İşte bu Ahmet Hulusi ve bir de kadın çıktı. Nur Cemal mi, Cemal Nur mudur nedir böyle bir isimde. Bu büyüklerin ince ilimlerine vakıf olmadan, ne demek istediklerini anlamadan, tasavvufi konulara girerek insanları yoldan çıkarabilirler. Nitekim Muhyiddin İbni Arabi Kudsesi ruhu ne buyurmuş? Nahnu kavmun yahrumun nazaru fi kütübina. Biz kitaplara bakılması haram olan bir toplumuz buyurmuştur. Ayrıca bu konuları en iyi şerh İmam Şarani Kudsesi ruhu. Yahudilerin Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin kitaplarının burada. Yani bu konuları en iyi şerh eden İmam Şarani Kudsesi ruhu Yahudilerin Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin kitaplarını sapık fikirler doğuracak sözler karıştırdıklarını, asıl kendi el yazma nüshalarını incelediğinde ise istinsah edilen yani kopya edilen kitaplarda olan bazı yanlış beyanlara o el yazmalarında rastlanmadığı açıklanmıştır. Dolayısıyla kimsenin Muhyiddin İbni Arabi Kudsesi Ruh Hazretlerinin aleyhine konuşması helal olmaz. O veli bazılarının hatta birçoklarının anlayamayacağı kadar yukarıdadır. Kendisi hakkında likülle asrin vahidun yesmu bihi ve enel baqil asri zâkel vahid. Her asırda kendisiyle yüceldiği biri vardır. Gelecek asırların tümü içinse o bir benim diyor. Böyle diyebilecek kadar manevi alemde nazı olan, bacağı kırıldığında ben bunu nice zaman önce Fatiha'daki ilimlerden çıkarmıştım diyebilen, kabrinin yüzyıllar sonra Yavuz Selim Han tarafından çıkarılacağını, اِذَا دَخَلَ سِينْ فِي شِنْ وَهَرَ قَبْرُ مُحِدِّينَ, yani sin şına, ne demek? Selim, Yavuz Sultan Selim Şam'a girince Muhiddin'in kabri zuhur eder sözüyle bildirecek büyük bir keramet izhar eden, Fütuhat-ı Mekke isimli o hacimli ve değerli eserini Allah-u Teala'nın kabul edip etmediğini ortaya çıkarmak için yazma eserin tamamını bir sene boyunca Kabe-i Muazzama'nın tavanında bıraktığı halde o kadar rüzgarlar ve yağmurlara rağmen kitabının bir yaprağı dahi bozulmayan muhaddis ve müştehitlerden kabul edilen bir zatın aleyhine konuşmak kimin haddine düşmüş? İmam-ı Rabbani Kudsesi ruhu da Eşşeyh Yura fil keşfi minel makbulin. Şeyh Muhiddin manevi keşfimde makbul kimselerden görülüyor buyurarak bu meseleyi bizim cephemizden son noktayı koymuştur. Gerçi üstünlük meselesine gelince İmam-ı Rabbani Kudsesi ruhu bize göre Muhyiddin Arabi Kudsesi ruhundan eftaldir. Hatta bir kere Efendi Hazretleri hocası Hacı Dursun Fevzi Efendi ile bu konuda tartışmış. Hocası İbn Arabi Hazretlerini taftil etmiş, yani üstün tutmuş. Ama o gece rüyasında ona Ahmed el Faruki diye bir nida gelince Efendi Hazretlerimizin görüşüne dönmüştür. Diyeceğim o ki aslanlar mücadele ederken çakallara bir şey düşmez. Lakin İmam Rabbani Hazretlerinin vahdeti vücut makamı çok tatlı ve lezzetli bir makam. Ben de o makamda bir süre bulundum. Hatta o makamdan hiç ayrılmamak istedim. Fakat Allah-u Teala halis fadlu keremiyle beni o makamdan yukarı çekince baktım ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri aşağıda çadır kurmuş duruyor. Şeklindeki beyanından vahdeti vücudun tasavvufta nihai bir mertebe olmadığı da anlaşılmaktadır. Üzücü olan ise o makamın ehli olmayan Ahmet Hulusi gibilerin bu konuları istismar ederek insanları saptırmaları ve varlıkların hakikatini inkar yoluna giderek dünyadaki mesuliyetleri ortadan kaldırmaya çalışmalarıdır. Oysa İbn Arabi Hazretlerinin maksadı asla bu yanlış görüşler değildir. Bakın geçen pazar Reha Muhtar Ahmet Hulusi'nin Evrensel Sırlar adındaki kitabından bir bölümü Günün Sözü köşesinde almış. Almış ki yazının başlığı bile her şey tek birden ibarettir şeklinde büyük bir fecaat içeriyor. Yani bütün varlıkların Allah ile birleşmiş olduğunu, bizim varlıklarımızın bir hayal ürünü olduğunu söylemeye çalışıyor. Zaten yazının sonunda geçen yaşadığınız dünya hayatı kozmik bilinçten ibaret olan gerçek benliğinizin rüyasından ibarettir. Uykudan uyanarak gerçek benliğine kavuşan için bu rüya sona erer. Uyanamayanlar içinse rüya, dünya, ahiret, cennet, cehennem adları altındaki özel rüyalar halinde devam eder. İfadeleri gerçek maksadını açığa vurmaktadır. Yani sapık sufestaiye fırkasının inancı gibi eşyanın hakikati yok. Yani varlıklarımız gerçek değil. Bak görüyor musun ne inanca sahip olanlar var. Yani bir şey araya girmeden devam edeyim diyorum ama yani böyle inananlar var arkadaşlar. Bunların kitaplarını okuyanlar var. Böyle itikad eden insanlar var. Yani eşyanın hakikati yok. Yani varlıklarımız gerçek değil. Öyle inanıyorlar. Dünya ahiret hepsi rüyadan ibaret. Şu anda diyor rüya diyor. Allame Taftazani efendim itikad kitabında ne diyor biliyor musun? Bunlara o efendim reddiye yapıyor da ehl-i sünnet uleması. Yani onlara diyor ki şimdi ne oluyor? Bu rüyaymış. Şu rüya alemi. Hani rüyadayken diyorsun ya bir çimdik at bakayım rüyada mıyım? Çimdik atıyorsun acıyor. Kafanı vuruyorsun. Yarılıyor. O da diyor ki yok sen acıyor zannediyorsun. Sen bilmem ne zannediyorsun. Acı çekiyorum. Öyle zannediyorsun. Uyanınca geçecek. Ehl-i sünnet uleması bunlar için ne demiş biliyor musun? Bunlarla hiç mücadele yapmayın. Bunlara hiç reddiye meddiye de yapmayın. Ne yapın? Alın bunları. Sacı ateşin üstüne koyun. Bunları da koyun içine yakın. Bunlar bağıracak yanıyorum diye. Siz de deyin ki sen öyle zannediyorsun. Rüya. Evet. Ama işin bak ne tarafa geçiyor. Eşyanın hakikati yok. Öyle diyorlar. Yani varlıklarımız gerçek değil. Dünya ahiret hepsi rüyadan ibaret. Ha şimdi bak dolayısıyla yaptıklarımızın mesuliyeti yok gibi nice insanı dinden imandan çıkaracak safsatalar ve şeytanın kendi dostlarına ilka ettiği efendim zuhrufel kavl yani yaldızlı edebi sözler. Reha Muhtar gibiler de tabii böyle edebi cümleleri görünce balıklama dalmış. Öyle şimdi rüyada yaptığın şeyden mesul müsün değil mi şimdi? Ha, bütün hayat, bütün efendim ortam rüya olunca hiçbir şey gerçek olmayınca mesuliyet de kalmıyor. O zaman ne olacak? Evet, yani bu işler ciddi meseleler, şakası yok. Ben 2002'de Bandırma cezaevinde yatarken o zamanki Ahmet Sarıhan yönetimindeki Beyan Dergisi Harun Yahya ekibinin bir yazısını dergiye koymuş. O yazıda da eşyanın hakikati yoktur. Yani eşya sizin zannettiğiniz gibi gardolap, buzdolabı değildir demişler. Yani Allah'tan başka varlık yok demek. Bizim varlıklarımız gerçek değil demek. Bunun neticesi ahiretin de adabında gerçeği yok demek. Bak iş nereye? Hangi şirk noktasına varıyor? Halbuki Muhyiddin İbn Arabi Kaddesallahu Sirru'nun mezhebi bu mu? Onun görüşü bu mu? Asla değil. Haşa ve kella. Anlar anlamaz, bilip bilmeden yazıp çiziyorlar. Bazıları da maksatlı olarak tasavvufu, dini, mezhebi bozmak için ortaya çıkmışlar. Rabbim onların şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Onun için bu adamın da, bu kadının da kitaplarından ve konuşmalarından uzak durun. Bunlardan bazıları Amerika'daki bazı Hristiyanlara Mevlevi şeyhliği bile veriyormuşlar. Bak bak bak. Tilki mağaraya girememiş, kuyruğuna süpürge bağlamış. Sanki kendileri Mevlevi şeyhi olmuş da gavurlara da icazet veriyor yani. Hep dinleri birbirine katma projelerin uzantıları bunlar. Ahmet Hulusi de Amerika'da duruyor. Oradan yayın yapıyor. Bu kadar kitapları nasıl, hangi imkanlarla bedava dağıtabiliyorlar şaştım kaldım ya. Biz iki kitap basamıyoruz. Efendim birden televizyon kuramıyoruz. Şiileri, Şii yalakaları, peygamberlik taslayan Evran-ı Sol gibileri, Mesihlik, Mehdilik iddia edenleri, tasavvuf bozguncuları, hepsinin ne kanalları var? Haydarbaş'ın hem de iki tane. Siz hala ehli sünnetin sesi olan bizim gibileri desteklemezseniz, bir hak üzere kanal kurdurmazsanız, ahirette cevap veremezsiniz Rabbinize. Benden söylemesi. 3. Geçen bir hanım kardeşim mektup yazmış. Yaşar Nuri'nin cuma saatinde benim aleyhime konuşurken hem cumaya gitmiyor hem de bir hocanın aleyhine konuşuyor zaten. Geçen bir hanım kardeşim mektup yazmış. Yaşar Nuri'nin cuma saatinde benim aleyhime konuşurken Cübbeli Hoca benim cumaya gitmediğimi söylüyormuş. O da şeker hastası diye gitmiyor demiş. Sonra kadın yüzünden hapiste olduğumu söylemiş falan. Benim hiç cuma saatinde televizyonda ya da radyoda canlı yayında olduğumu gördünüz mü? O yanımdaki eski koruma olan Rizeli Hamit benim aleyhime konuşurken yanımızda 8 ay kaldığını, 2-3 kere cumaya çıkmadığımı söylemişti. Ondan mı çıkarttı bilmiyorum ama bir kere tam cuma saatinde şekerim 50'ye düşmüştü. Bir kere de 500'e çıkmıştı. 8 ayda 1-2 kere böyle hasta olsam da çıkamasam zaten o zaman cuma farz olmaz ki. Burada şimdi şekeri adam 500'e çıksa ölür ya. Ya 50'ye düşse ne olur bilemiyorum yani. Ama tabii Allah-u Teala Cübbeli hocama böyle demek. Bazılarının yüksek tansiyonu oluyor ya, belki de hocam mesela efendim askerliği yapmadı diye, yani askerlik hastalık raporu uydurma diye, uydurma mı değil mi diye bunu tespit edecekler. Efendim hastanede tutuyorlar, bir de bakıyorlar ki şekeri 300-350. Yani normalde 150 falan olsa zannediyorum efendim askerlikten rapor alıyor yani. Askerlik yapamaz diye. Adamlar da bakıyorlar ki ya bu nedir böyle 300-350-250, hemen çıkaralım da diyorlar, burada elimizde kalmasın bari yani. Dolayısıyla şimdi ama 500 olunca 50'ye düşünce çoğu da zarar, azı da zarar, demek ortası karar. E şimdi böyle olunca tabii dolayısıyla ne oluyor? Efendim adam kendini de yürüyecek takati mecali bulamadığın zaman nereye gideceksin? Affedersin, halaya bile gidemezsin yani. Evet, hocamız devam ediyor. Ama sen her hafta cuma saatinde canlı yayında oturuyorsun. Bu olacak iş mi? Kimi de stüdyoda cuma kılıyordur zannediyor. Hani İnönü cumayı hiç kaçırmazmış ama camide de gören olmazmış. Çünkü evinde diye anlatırlar ya. Hani gazeteciler övüyormuşlar, rahmetli efendim hocam çok dindardı. Hiç cuma kaçırmazdı, riya olmasın diye de evde kılardı hani. Camide gören yok ya. Evet. Yani işte öyle bir şey. Zaten namaz 3 vakit diyen, Arafat'a hac aylarının her günü çıkılır diyen, reenkarnasyonu kabul eden, maymundan türeme fikrine yeşil ışık yakan adama cumada farz olmuyor herhalde. Niye olmuyor? Anladınız işte. Geçenlerde Buhari bizim anamızı belledi demiş. Estağfurullah ya. Allah Allah. Yine bir zaman önce İskilipli Atıf Hoca vatan hainliğinden asıldı demiş. Bak ne amudu billah. Görüyor musun? Haşa ve kella. Hocamız zaten koymuş cümleyi. Sırf Frank mukallitliğini reddetmek için şapka kanunu reddettiğinden idam edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyasında bize kavuşmak istemiyor musun diye gördükten sonra hazırladığı müdafasını yırtarak şehit edilen o yüce zat için böyle iftirada bulunmaktan, İngilizlerle işbirliği yaptığını söyleyecek kadar ölü diri, şehit mazlum demeden herkes hakkında atıp tutmaktan kaçınmayan birinin sözlerinden etkilenmek saf dillik olur. Ama esas mesele bu hanım kardeşim bunu niye dinlemiş de bu sözü duymuş. Gerçi mektubunda tevafuken yani rastgele duydum yazmış ama bu meşru bir neden olamaz. Ehli sünnet Hatta ehli İslam dışı bu kişilerin fikirlerini dinlemek haramdır. Asla caiz olmaz. Bir an bile dinlemek caiz değil. Siz cemaatimizin, hatta hoca geçinen birçok kardeşimizin bu gibi laf cambazı adamları konuşmalarını tahlil etmeleri mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dahi Allahümme inni eûzü bike min kulli münafikin alimil lisan. Evet, lillisani. Ey Allah'ım, ben her dil bilgini laf cambazı münafıktan sana sığınırım buyurduğu adamları dinlerseniz ne olur sizin haliniz? Bizim millet cahil. Farklı görüşlerin sergilendiği açık oturumları dinlemeyi severler. Bir de müsaademeyi efkardan barikayı hakikat çıkar diye bir laf söylerler. Evet, farklı fikirleri konuşup dinlemekten hakikatler belirir. Ama bu konuşanların hepsi hak ortaya çıksın diye konuştukları zaman olur. Yoksa milleti saptırmak için konuşanları dinleyenler helak olurlar. Bunların aykırı fikirlerinden boş şeyler çıkar. Çünkü konuşmaları delile dayalı değil de koltuğa dayalı olur. Hani bir kere Namık Kemal şöyle demiş, müsaademeyi efkardan efendim barikayı hakikat çıkar. Yani fikir çarpışmalarından hakikat şimşeği çıkar demiş de onu dinleyen Süleyman Nazif hemen cevap yapıştırmış. Çarpışanlar bal kabağı ise çekirdek çıkar. Ya. Bu konularda meraklı taze olmayın. Herkesi dinlemeyin. Her kitabı okumayın. Efendi Hazretlerimiz gibi asrın müceddidinin sofrasında yetişen ve o yüce kavştan Ahmet tam ehli sünnettir şeklinde onay alan bu fakir gibiler size yetsin. İki Arapça okuyanı hemen kanmayın. Okuduğunu ayet hadis zannetmeyin. Arap olsanız bile sizi kandırabilirler. Nerede kaldı ki tefsir hadis bir yana. Zaten Arapça dahi bilmiyorsunuz. Bizim profesörlerden biri Mısır'a gitmiş. Biz halk dili bilmediğimizden efendim fasih lisan ile bakkala demiş ki inni eselüke hubzen ve cübne. Yani ekmek filan istiyor, hem de onu da böyle nahiv kaidesine göre söylüyor yani. Şeklinde konuşunca Arap bile diyor ki sadakallahu lazim. Arap böyle deyivermiş. Yani ayet gibi konuşuyor diye hayran kalmış. Bizim millet ata dilimiz Osmanlıcayı bilmez. Arapça hiç bilmez. Onları kandırmak kolay. Onun için her gördükleri eski yazıya hürmet ederler. Öpüp başlarına koyarlar. Ama bu işler ilmisiz olmaz. Yani bir eski yazı görünce zannediyor ki Kur'an. Geçen Murat Bardakçı Hattat Ali Alparslan Hoca'nın eski bir hattını gösterdi. O hatta kabih bir ifade var. Osmanlıca harflerle yazılmış. Ben şimdi değiştireyim orayı. Diyor ki şimdi ayvayı yedik. Ama başka türlü demiş ama Arapça yazıyor. Şimdi bir meseleyi buraya ortaya koymak için ifade ediyor. Siz görseniz eski harfi ayak bile uzatmazsınız. Ama ilim şart ki aldatılmayasınız. Madem ilminiz yok herkesi dinlemeyeceksiniz. Bayram Hoca da, Şehit Bayram Hoca, Allah rahmet eylesin. Bir kere ondan da duymuştum mesela. Efendim birisi göstermiş, böyle Kur'an gibi saklıyor özel kütüphanesinde. Demiş ki hocam, demiş, yıllardır saklıyorum, bir bakın bakalım hangi kitap bu. Çok eskilerden kaldı. Bir de bakıyor ki affedersiniz cinsellikle alakalı bir kitap. Arapça yazıyor ya, Osmanlıca yani. Arapça derken yani Arap harfleriyle Osmanlıca. Dolayısıyla Osmanlıcayı okuyamadığı için onu da zannediyor ki çok efendim öpüyor, başının üstüne koyuyor yani. Bu cahillik ne kadar kötü yani, değil mi şimdi? Ya insanı maskara eder. Madem ilminiz yok herkesi dinlemeyeceksiniz. Yüzme bilmiyorsan açılmayacaksın. Güvenilir alimleri bırakmayacaksın. Ali Alparslan Hoca gibi nazik, kibar bir beyefendinin niye böyle bir hat yazdığını ise, yani o deminki kabih sözü, çok nazik bir adammış bu Hattat, bunu niye yazdı mesela? Şöyle açıklıyor demek o şeydeki programda. Efendim, bunun yazılma sebebi, yani bu olay böyle sıradan bir olay değil. Demek ki bir eser gibi levha olarak yazılmış. Yani bu nereden gelmiş, bunun şeyini anlatıyor şimdi bak. Türk vatandaşı bir Yahudi Fransa'da Naziler tarafından yakalanıp yakılmak üzere hanımıyla birlikte toplama kampına götürülecekken işte o lafı söylemiş. Şimdi demiş işte ayva yedik demiş yani diyelim. Orada Türkçe bilen bir Tatar asker varmış. Ona demiş ki sen ne dedin? Bir daha söyle bakalım demiş. Yani çünkü Türkçe söyleyince Tatar da Türkçe biliyor. onun Türk vatandaşı olduğunu anlayınca komutana diyor ki bu Fransız değil. Yani bunun Fransız olmadığını, Türk olduğunu söyleyerek onu ve hanımını yakılmaktan kurtarmış. İşte o Yahudi Ali Alparslan Hoca'ya gelip kurtulduktan sonra gelmiş, beni demiş bu söz kurtardı demiş. O söz onun için çok kıymetli. Ne olur bunu demiş bana eski hatla yaz demiş. Türkçe yazsa herkes bu laf ne ya diyecek. Duvara asılır mı diyecek. Eski yazıyla yazınca duvara asınca kimse de anlamıyor. Zannediyor ki bir efendim sülüs veya bilmem ne hatla yazılmış güzel bir yazı zannediyor. Ve hatıra olarak levha yaptırmış. Yani oradan geliyor. Evet. Murat Bardakçı da kimseyi beğenmez. Yani o şimdi bunu efendim tabii ilmini ortaya koyuyor. Ben işte biliyorum eski yazı filan Osmanlıca. Ve bunları tabii ortaya çıkarıyor. Tabii tarihçi yani Osmanlıca bilmeden, Arapça bilmeden tarihçi olunmaz. Tarihçi olmak için ne yapacaksın? Geçmişe gideceksin. Arşivleri araştıracaksın. Kitapları okuyacaksın. Eski kitaplarda ona göre eski yazılarla olduğu için, eskimez yazıyla olduğu için mecbur tabii bilinmesi lazım. O da kimseyi beğenmiyor yani. Murat Bardakçı da kimseyi beğenmez. Herkesin yanlışını bulur. Geçen pazar ayın 13'ündeki yazısında Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultanoğlu Abdülmecid'e yazdığı bir mektubu yayınladı. Kendi yazısında gazetede yayınlamış. Aşağıda Türkçesini yazarken çabuk kalkmadığınızdan diye yazmış. Çabuk kalkmadığınızdan diye yazmış. Cübbeli Hocam diyor ki oysa mektubun aslında çabuk kalktığınızdan yazıyor. Basit gibi gözüküyor ama şimdi biri kalkmak biri kalkmamak yani. Çok aslında fark var. Bu vesileyle kendisine hem selamımı hem de hapiste de olsa bir Molla Kasım'ın mevcudiyetini bildirin. Evet. Demek her sakallıyı baban, her eski yazıyı Kur'an, her Arapça bir şeyler okuyanı da hocan sanmayacaksın. Hoca sanmayacaksın yani. Aman aman bu gibi adamları, hele bir de Akit'te reklamı var, Kuytul mudur nedir? Onun da tam Vehhabi görüşleri olduğunu biliyorum. Bunlardan da sözlerinden de uzak durun ki selamet bulun, dininizi, imanınızı kurtarın. 4. 21 Mayıs pazartesi 22 Mayıs salıya bağlayan gece Recep-i Şerif'in ilk gecesidir. Bu mübarek gece, yani önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece. Bu mübarek gece Allah-u Teala'nın bu ümmete tecelli buyurarak günahkarları mağfiret buyuracağı, tevbe edenlere ikramlarda bulunacağı, zikredenleri manen kendisine yaklaştıracağı, gayretli olanları ise yüce zatına vasıl kılacağı o geceyi ibadetle geçireni sabaha bağışlanmış olarak çıkaracağı bir gecedir. O mübarek gece kendisini ihya edenlerin kalplerinin ölmeyeceği, iman nurlarının sönmeyeceği, başından aşağı hayırların yağdırılacağı, anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlardan sıyrılacağı ve hakiki manada ihya edebilenlerin cehennemi hak etmiş 70 bin kişiye şefaatçi kılınacağı bir gecedir. O mübarek ilk gece Allah-u Teala Hazretlerinin kendisinin de rahmetlerini boşalttığı, bu yüzden Ali radıyallahu anh'ın hiç uyumadan ibadetle geçirdiği 4 geceden biri müjdesine inanıp sevabını umarak ihya edenleri Allah-u Teala'nın cennete girdireceği ve dualarını asla reddetmeyeceği 5 geceden bir tanesidir. Bu uğurlu ve mübarek gece bazı velilerin kendisinde vefat etmek istedikleri kutlu gecedir. Bu kadar mübarek bir gece yani. 5. 22 Mayıs Salı ki Recep-i Şerif'in ilk günüdür. Yani İslam'da gece önce geliyor. Pazartesi salıya bağlayan gece Recep-i Şerif'in ilk gecesi. Sabah olup gün doğduğu zaman da ne oluyor? Recep'in ilk günü yani salı günü. Evet, Recep-i Şerif'in ilk günüdür. Onu oruçlu geçirmek 3 senelik günaha kefarettir. Günahları ve cehennem o kişiden gökle yer arası kadar uzaklaştırılacaktır. Yani günahlar da diyeceğim, cehennemi Mevla ne yapacak? Uzaklaştıracak. Ondan sonraki günün yani 23 Mayıs Çarşamba ki Recep-i Şerif'in ikinci günüdür. O günün orucu 2 senelik günaha kefarettir. Ondan sonraki 3. günün yani 24 Mayıs Perşembe'nin orucu 1 senelik günaha kefarettir. O günü de mutlaka oruçlu geçirin ki o akşam Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi olan Regaib gecesidir. O gecenin akşamla yatsı arası kılınacak çok önemli namaz ki onu bir sonraki mektubumda inşallah yazacağım. İşte o namazın eşsiz faziletlerine ulaşmak için hadis-i şerifte o perşembenin oruçlu geçirilmesi şart kılınmıştır. Tabii ki Ramazan-ı Şerif orucu tutamayacak derecede hasta olanlar o orucu tutmadan ragaib namazını kılsalar da aynı sevabı alırlar. Bu konu çok izaha muhtaç değildir. 6. Recep-i Şerif ilk gecesi olan 21 Mayıs'ı 22'ye bağlayan salı gecesinde, yani pazartesi salıya bağlayan gece akşam namazını kıldıktan sonra her rekatta Fatiha'dan sonra bir İhlas Suresi okuyarak 10 selamla 20 rekat kılanı. Evet, yani pazartesi salıya bağlayan gece ne oluyor? Recep'in ilk gecesi. Akşam namazı kılındıktan sonra 20 rekatlık bir namaz var. 2 rekatta selam veriliyor. Ne yapılıyor? Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okuyarak. Çünkü İhlas Suresi'nde Mevla'nın neyi var? Sıfatları var. Recep ayı da Allah'ın ayıdır. Dolayısıyla Recep ayında İhlas Suresi çok okunmalı. Hele bir de ilk girdiği zaman namazda bu okunursa demek ki 20 rekat kılanı Allah-u Teala canı, malı, hanımı ve çocukları hususunda muhafaza eder. Onu kabir adabından korur. Sıratı da şimşek gibi geçerek hesapsız ve adapsız şekilde cennete dahil olur. Rabbim kılmak nasip eylesin. Amin. Tabii ki bu namaz aynı zamanda evvabin yerine geçeceğinden ayrıca 6 rekat kılınması gerekmez. Hani evvabin kılınıyor ya, zaten bu da ne oluyor? Evvabin yerine de geçiyor. Ama ben ayrı kılacağım diyene de kılma denilmez. Çünkü milletin paraya doymadığı bu dünyada sevaba doymayan birkaç kişi de çıkabilir. Ayrıca bu namaz Tirmizi'de geçen ve 20 rekat evvabin namazı kılana vaat edilen cennette bir köşk müjdesini de ne yapacaktır? Kazandıracaktır. Demek bir taşla kaç tane kuş vurulacak? 7. Abdülkadir Geylani Kudsesi Ruh'un Selman radıyallahu anh'a isnatla rivayet ettiği 30 rekatlık bir namaz vardır ki bu namaz Recep-i Şerif ayının başında, ortasında ve sonunda kılınır. Müjdesine gelince bu namazı kılanın Allah-u Teala bütün günahlarını mahveder. Bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi geçirmiş sevabı ihsan eder. Bir dahaki seneye kadar sürekli namaz kılmış sevabı bahşeder. 1000 derece lütfeder, cehennemden kurtarır, cenneti vacip eder. Ve her gün kendisi için Bedir şehitlerinden bir şehit ameli ref eder. Yani semadaki kabul makamına yükseltir. Ayın sonunda namaz bitince yapılan dua kabul edilir. Allah-u Teala o kişiyle cehennem arasında her biri gökle yer arası kadar mesafeli olan 70 hendek yaratır. Kıldığı her rekat mukabili o musalliye, yani namaz kılana 1 milyon rekat sevabı yazar. O kişiye cehennemden berat ve sırattan cevaz, yani geçiş izni kaydeder. Bu sevapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizzat işiten Selman-ı Farisi radıyallahu anh bu müjdeleri işitince şükür secdesine kapandı. Müjde çok, almasan da olur ama esas mühim olanı efendim kılmayanlara yönelen tehdit. Yani benim sevaba da ihtiyacım yok, ben idare ediyorum bir şekilde diyorsan, ama kılmayanlara da ne var? Tehdit var. Kılanları bak, kılmayandan neyle ayıracak? Zira rivayete göre Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Muhammed hâzihi alâmetun beynekum ve beynel müşrikîn. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu namaz sizinle müşrikler ve münafıklar arasında alamettir. Çünkü münafıklar bu namazı kılamazlar buyurmuştur. Bu rivayeti İmam Rabbani Kudsesi Ruh'un da ismen kaynak verdiği El-Hunye isimli eserinde Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sirru zikretmektedir. Biliyorsunuz o Yüce Gavs'ın bazı Eşhep lakaplı o sultanın rivayetine itiraz kimsenin haddi ve hakkı değildir. Dolayısıyla sağlığı müsait olan herkes kılmalıdır. Ben size namazın nasıl ve ne zaman kılınacağını zikredeyim. İlk 10 rekatı 21 Mayıs pazartesiyi 22 Mayıs salıya bağlayan gece imsak olana kadar kılalım. Gece şartı olmadığından birinci günde, yani 22 Mayıs salı günü de kılabilirsiniz. Ama o günü geçirmeyin. Fakat ay hali olan hanımlar ne zaman temizlenirlerse o zaman kılarlar. Sevabı aynıdır çünkü özürleri semavidir. İkinci onun vaktini, yani ikinci 10 rekatın vaktini bir dahaki haftaya yazayım. Çünkü bizi esas ilgilendiren hangisi şimdi? İlk 10 rekat. Onun için şu anda hocamız onu yazıyor. Onu bir dahaki hafta yazayım ki kafanız karışmasın. Bir de birkaç tane birden yazınca hepsi çok gelir de hiçbirini kılamam deyip bırakmayalım. Onlar taksit biraz daha kolay geliyor değil mi? Şimdi namazın kılınış şekline gelince. Evvela Recep-i Şerif ayı namazına niyet edilir. Sonra 2 rekatta selam verilerek 5 selamla 10 rekat kılınır. Her bir rekatta Fatiha'dan sonra önce 3 kere İhlas suresi, sonra da 3 kere Kafirun suresi okunur. Yanlış duymadınız. Bu aslında ters gibi görünüyor. Yani ne yapıyoruz namazlarda? Efendim Kur'an-ı Kerim'deki yazılış suresine, sırasına göre aslında okuyoruz. Fakat burada ne oldu? Sonra gelen İhlas suresi, evvel gelen Kafirun suresinden önce okundu. Ha, burada yanlışlık yok. Bu aslında ters gibi görünüyor ama hadis-i şerifte böyle varid olduğu için bu konuda hadis-i şerifin lafzına uyulur. Çünkü fıkıhta da bu gibi özel rivayetlerin kendine has bir tarifi olduğu ve bu konuların tevkifi, yani işitilmeye dayalı olduğu ve amelin efendim semaa göre, yani işittiği şekilde yapılması gerektiği kaydedilmektedir. Hadis-i şerifte böyle olduğuna göre o zaman böyle yapılacak. Esas mühim olan ise bu 10 rekat bittiğinde dünya kelamı konuşulmadan okunulması gereken tevhid duasıdır ki bu dua Recep-i Şerif kitabımın yeni ilaveli baskısında 247. sayfasındadır. Bak Recep-i Şerif risalesi burada. 247. sayfasındadır. Ellerinde eski baskı olanlar herhalde birkaç sayfa geride bulabilirler. Yani arasınlar bulsunlar. Aman göreyim sizi. Allah'ın ayında Allah'ın kullarına yapacağınız en büyük iyilik Recep-i Şerif risalesini herkese ulaştırmanızdır. Çok büyük bir mükafat alacaksınız inşallah. Bunca müjdeyi almak için kolay şey değil ama namaz kolay. Zaten 30 rekat, 3'e bölünmüş, tarifleri iyi belleyen, peşine okunacak duayı, efendim tarifleri iyi belleyin, peşine okunacak duayı da ihmal etmeyin ki tarife uymayanların her işte mahrum oldukları ortadadır. Duayı burada yazsam kafanızda kalacak değil. Onun için mutlaka kitaplarınızı şimdiden hazırlayın. Evet, demek ki o tevhid duası Recep-i Şerif kitabının 247. sayfasında. İnşallah alırsınız. Sevdiklerinize de efendim bu namazı tarif edin, kitabı verin. Pek çok zikirler var Recep ayında. Oruçlarından tut da efendim zikirlerine kadar, ilk 10 gün yapılacak zikirlerine kadar hepsi efendim hocamız Recep risalesinde bunları beyan etmiş. İnşallah alalım, okuyalım ve şu Recep ayını, Allah'ın ayını, Allah'ın Mevla'ya yakışır bir kul olarak inşallah geçirmeye gayret edelim. Evet, 8. Recep-i Şerif'in zikir ve dualarını kitaptan okuyun, amel edin. Özellikle ilk onun tesbihi olan Sübhanel Hayyil Kayyum zikrini 22 Mayıs ile 31 Mayıs dahil tam 10 gün 100'er kere okumayı ihmal etmeyin. Demek ilk 10 gün zikri neymiş? Sübhanel Hayyil Kayyum. Recep-i Şerif Risalesi'nin 269. sayfasındaki sabah akşam 70 kere yapılacak istiğfar ile 271. sayfasında 3 ayların öğlenden sonra yapılacak mühim istiğfarını sakın terk etmeyin. Risalenin 269. sayfasında sabah akşam 70 kere yapılacak istiğfar. Bununla efendim 271. sayfada hemen 2 sayfa sonra da 3 ayların öğlenden sonra yapılacak mühim istiğfarını sakın terk etmeyin. Yani Recep ayında da, Şaban ayında da, Ramazan-ı Şerif ayında da 3 aylar dendiğine göre hepsinde yapılacak olan istiğfar. Bunu sakın terk etmeyin. Zira hadis-i şerifte Recep tevbe ayıdır. Fetûbâ limen istâferallâhu fî. O ayda Allah-u Teala'dan mağfiret talep edenlere müjdeler olsun buyuruluyor. Bu müjdeyi kaçırmayalım. Bu mübarek ayda affolunmazsak sonra Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif aylarında çok zorlanırız. 9. Biliyorsunuz Recep-i Şerif bedduaların açıkça kabul eterinin görüldüğü bir aydır. Haram ayların en büyüğüdür. Oğluna beddua eden o zatın oğlunun nasıl çolak olduğunu kitapta size naklettim. Yani Recep ayında ne yapıyor? Efendim babasına eziyet eden, efendime söyleyeyim şarkı, türkü, içki, böyle bir alemleri olan bir genç babasını ne yapıyormuş da eziyet veriyor, dövüyor. Efendime söyleyeyim babası da ne yapıyor? Recep ayında bir basıyor bedduayı, kolu çolak kalıyor. Yani Beytullah'ta efendim Hazreti Ali radıyallahu anh böyle bir adamı görünce hemen oğlu Hüseyin radıyallahu anh diyor git onu diyor çağır gel bakalım diyor. İnşallah burada okursunuz. O da mevzuyu, hikayeyi anlatıyor, meseleyi anlatıyor. Yani Recep ayında dualar kabul mü? Kabul. Dualar kabul ama özellikle beddualar acayip kabul, biliyor musun? Hatta cahiliye döneminde bile bazı şeyler ne yaparmışlar? Yani kendisine zulmediliyor, gücü de yetmiyor, ne yapıyor? Diyor ki sen diyor bak göreceksin. Recep ayı gelince sana öyle bir beddua edeceğim ki sen o zaman görürsün diyor. Yani beddua için özel olarak Recep ayını bekliyor. Demek ki Recep ayı duaların özellikle bedduaların kabul olduğu bir ay. Öyleyse Recep ayında zalimlerin nasibini unutmayın ha. İnşallah. Evet. 9 tekrar ediyorum orayı. Biliyorsunuz Recep-i Şerif ayı bedduaların açıkça kabul ederinin görüldüğü bir aydır. Haram ayların en büyüğüdür. Oğluna beddua eden o zatın oğlunun nasıl çolak kaldığını kitapta size naklettim. Burada okursunuz. Benim ne büyük zulüm ve iftiralara maruz kaldığım ortadadır. Bunlar helal edilecek cinsten değil. Yani bunlar hakkı helal edilecek cinsten şeyler değil. Onun için arşın hazinelerinden olan ve Ali radıyallahu anh'tan bize ulaşan yeni baskının 44. sayfasındaki duayı. İşte bu elimizdeki baskının 44. sayfasındaki duayı. Şurada. Efendim. 44. sayfa bakarsınız. Yani burada tabii önce bir niyaz var, yakarış var. Ey tüm gizlileri bilen, ey gökler kudretiyle bina edilen, ey yerler izzetiyle döşenen, ey celalinin nuruyla güneş ve ay parlayıp aydınlanan diye. Efendim bunlar bu şekilde sıralanıyor. İşte bu dua. 44. sayfasındaki duayı Arapça bilmeyenler manasını özellikle de haram ayda Mescid-i Haram'a gidenler. Şimdi Recep ayında kimler var? Efendim umreye gidenler var. Ragaib gecesini orada geçirecek kardeşlerimiz var. İşte özellikle onlara sesleniyor. Buradan sesimizi duysunlar. Özellikle de haram ayda Mescid-i Haram'a gidenler. Yani hem haram aydasın hem de haram mescittesin. Hem Şehrullah hem Beytullah. Orada birleştirdiğin zaman yani zamanın haramıyla mekanın haramı birleşiyor. O duayı bir düşünebiliyor musun? Ha işte. Gidenler orada mutlaka okuyarak bana bu iftiraları yapanlara, etkili etkisiz, yetkili yetkisiz, tertip komitesine, yol verenlere, elinde güç varken engellemeyip neme lazım diyenlere ve dinleyip sevinenlere basın bedduaları inşallah demiş. İçi demek ne kadar yanmış görüyor musun yani? Bu gibi sözler dil ucuyla söylenecek sözler değil. Ya. Yani bu iş böyle yüreğini kaynatacak, kaynatacak, kaynatacak ki ağzından taşacak ki kalemine dökülecek yani. Evet, bu da öyle. Mellem yedüklem tarif, tatmayan bilmez. Bu da öyle, evet. Rabbim tabii hiçbir efendim hocamıza, ehli sünnet alimine, dostlarımıza, sevdiklerimize bir daha bu duyguları tattırmasın. Amin. Hocamız da bir an önce kurtulmak nasip eylesin inşallah. Amin. Ama Recep ayında özellikle demek ki bu duayla beraber inşallah efendim hocamız dua edilmesini istiyor ve hocamızın da 21 Haziran'da beraat etmesi için özellikle efendim o mübarek ayda inşallah dua edeceğiz. 10. Bu mübarek gece sizi geç bırakmayayım. Bu gece için diyor. Saat 11.30'da secdede 41 kere La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dualarında buluşalım. Yani gece dese tabii zaten geç yatıyorsun belki kalkamazsın. En iyisi yatmadan önce 11.30'da secdede 41 kere La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dualarında buluşalım diyor. Evet, Arifan yayınlarına ve Lale Gül çarşıya desteklerimizi sürdürelim. Mahkeme günü desteğe gelmek için 21 Haziran Perşembe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim ayımda bana yardım edene Allah-u Teala rahmet eylesin duasına nail olmak için hazırlanalım. İnşallah. İnşallah. Yahu insanlar derbiyi seyretmek için Avrupa dahil her yerden gelmişler. Çoluk çocuk sokaklara dökülmüşler. Sonra da biber gazını yemişler. Yine de bezmemişler. Sabahlara kadar geri dönmemişler. Hatta nümayişleri ertesi güne kadar taşırmışlar. Bu fakir sırf Allah için konuştuğumdan, reddiyeler yaptığımdan bu duruma düşürüldüm. Bu işin belgeleri de bir zaman sonra bugün 28 Şubat'ın pislikleri ortaya saçıldığı gibi çıkacak inşallah. İnşallah. Beni itibarsızlaştırmak için mahkemeye gitmeyin diyenlere sakın itibar etmeyin. Siz Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı ve ilim hakkı için mutlaka adım atın, hicret sayın, din için vefa kabul edin. Maçlara, konserlere adım atanlar kadar olamamaktan utanın. İnsanlara da kalan bir aylık süre içerisinde bu şuuru aşılayın. Çünkü Avcılar'dan yazan bir hanım kardeşimin şöyle yazmış. Sevgili hocam, ben de siz asılsız iftiralarla alıkonulduktan bir süre sonra şöyle bir rüya gördüm. Dışarısı sanki mahşer meydanı gibi. İnsanlar oraya buraya koşuşturuyor. Ben de dışarıdayım ama ben yürüyorum ve şöyle geçiriyorum içimden. Bugün Cümbeli hocamızın mahkemesi görülecek. İnsanlar ne kadar telaşlı. Ben mahkemenin olacağı yere gitmek istiyorum. Mahkeme yüksek duvarlarla çevrili, boş bir alanda olacakmış. Ama dava Allah Celle Celaluhu ile size bu iftiraları atanlar arasında görülecekmiş. Mahkeme yerine geldiğimde kapısında büyüklüğünü tarif edemeyeceğim ateşten şaha kalkmış bir at duruyordu. Onu gördüğüm anda işte Allah Celle Celaluhu Kahhar ismi şerifiyle hepsini kahru perişan edecek diyorum. Ve her yer deprem oluyor gibi sallanmaya başlıyor. İşte o kardeşimin bu şekildeki rüyasının tecelli edeceği o gün yevmi meşhud olacak ve gelenle gelmeyen bir olmayacak. İnşallah siz bu kahırdan kurtuluşa erenlerden olursunuz. Geçen haftadan söz verdiğim bazı konuları yazmaya yine fırsat bulamadım. İnşallah haftaya kalsın. Evet, 11. Tabii ki olan bitenden haberim olmadığı için internetlerde neler dolaştığını ve kimin ne dediğini bilmemem doğal. Lakin birçok kişi Adnan Oktar'ın beyanlarını bana soruyor. Ben kendisinin neler konuştuğuna vaki değilim. Lakin ben hapse girdikten sonra benim burada zehirlenerek öldürüleceğime dair çıkan haberler üzerine kendisi Ceyhun adında bir avukatını ziyaretime gönderdi. Ve bu haberlerin çıktılarını bana göstererek beni Adnan Hoca gönderdi. Halinizi, hatrınızı soruyor. Bu haberlerden endişelendi. Sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Dedi. Ben de kendisine teşekkür ettiğimi fakat yapabilecekleri bir şey olmadığını beyan ettim. Sonra ben Şişli Etvan Hastanesi'ne götürülüp dönünce tekrar aynı avukat gelerek Adnan Hoca'nın selamı var. Nasıl oldunuz, iyi misiniz diye soruyor. Böyle dedi. Ben de kendisine teşekkür ettiğimi ve iyi olduğumu söyledim. Yani bunlar aslında insani ilişkiler. İnsani ilişkiler. Hasta bir insana geçmiş olsun demek. Efendime söyleyeyim, Allah şifa versin demek. Hapse düşene tabii ki geçmiş olsun demek. Değil mi? Tabii ki iki seferinde de o avukat kardeşle muhabbet ettik, konuştuk. Kendisi terbiyeli ve beyefendi birisi. Laf arasında Adnan Oktar'ın kendisine hakaretten dolayı bana açtığı dava ile iki sene evvel benim ona açmış olduğum bir dava gündeme geldi. Ben o avukata ilmi ve fikri konularda reddiyeler olur ama fiziki konularda bir tahkir ifadem olduysa ki beşeriz. Ben de ara sıra kantarın topuzunu kaçırıyorum. Ben bundan dolayı özür diliyorum ama o da benim hakkımda ergenekonculuk, ahmaklık, cahillik, İsmail Ağa cinayetlerinden bilgim olması gibi bazı isnatlarda bulundu dedim. O gelen avukat kardeş dedi ki hocamız o laflarla sizi kastetmemişti deyince ben de dedim ki birbirimizi kandırmayalım. Benim onun hakkında, onun da benim hakkımda ileri geri konuşmalarımız vaki oldu. İlmi itiraz ve reddiyeler müstesna. Ancak kendisinin dış görünüşü ve fiziği gibi konularda konuşmamam gerekirdi. İnsanız, hatadan masum değiliz. Bu nedenle kendisinden özür dilerim ve helallik talep ederim dedim. O da bu sözlerimi aynen ileteceğini ve aleyhime açtıkları davayı çekeceklerini söyledi. Ben de eşek değilim ya, estağfurullah. Benim de açtığım davayı çekeceğimi söyledim ve böylece ayrıldık. Bir zaman sonra tam o tarafın açtığı mahkemeye bir gün kala o avukat kardeş benim avukatımı arayarak benim mahkemeye gelmememi ve avukatlar arasında davaların düşürülebileceğini söylemiş. Yoksa tutuklu bulunduğum için beni mutlaka buradan asker götürüyor. Bana celp de geldi fakat o sabah şekerim 400'e çıkınca doktor bey mahkemeye gidemeyeceğime dair rapor yazdı. Zaten avukatlar da mahkemede buluşarak karşılıklı davaları düşürdüler. Tabii o genç avukatla Adnan Oktar Efendi ile 30 seneye yakın bir zamandır tanıştığımızdan, o zaman sakalının bir tutam olduğundan, daha sonra 25 sene kadar önce kendisini Efendi Hazretlerimize getirdiğimden, daha sonra gelişen bir takım süreçlerden bahsettik. Bu minval üzere konuşmalar yaptık. Tüm detayları hatırlamayabilirim. Hatırlayamayabilirim. Ayrıca hatırladıklarımın hepsini yazacak vaktim ve yerim de yok. Zaten Mustafa Hoca mektupları okumayı yetiştiremez hale geldi. Doğru. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Gerçi siz de maşallah sabaha kadar mektup okusam dinleyeceksiniz ha. Şimdi Rabbim tabi Cübbeli hocamıza bir an önce beraat nasip etsin de. Amin. Hocam çıktıktan sonra siz hocamdan da mektup oku demeyin ha sakın. Alıştınız ya. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Hocamız devam ediyor. Evet. O avukat kardeşin iki gelişi, yani iki kere geldi ya, o iki gelişi arasında ziyaretime gelen Mehmet Tali Hoca Efendi de aramızdaki davalardan vazgeçmemiz hususunda aracılık yapabileceğini söylemişti. Ben de kendisine müsbet konuşmuştum. Sonra o da Adnan Oktar Efendi ile görüşmüş diye işittim. Bu vesileyle mahkemelerle uğraşmamam, yani diğer davalarla uğraşmamam için aracılık eden Tali Hoca Efendi'ye de teşekkür ederim. Mesela kısaca bundan ibarettir. Dışarıda kim ne demiş, ne yemiş, başka haberim yok. Sizin gibi dedikodu meraklarına bu kadar malzeme yeterli olur sanırım. Yani dedikoduculara. Evet, yani bu kötü günümde iki kere hastalığımı, halimi, hatırımı sorsun diye avukat gönderen Adnan Oktar Beyefendi'ye de teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi aramızda bunca görüş ayrılığı bulunan ve senelerdir reddiye yaptığım Zekeriya Beyaz Beyefendi'ye de bu konuda beni savunduğu için teşekkür etmiştim. Yani bunlar insani ilişkiler olarak, bunları insani ilişkiler olarak görmek lazım. Az önce de dediğimiz gibi. Evet. Hastanede, hapishanede, cenazede arayıp sorana teşekkür edilmesinden, minnet duyulmasından daha tabii ne olabilir? Halbuki gençliğimi ve sıhhatli yıllarımı kendilerini okutmak için sarf ettiğim bazı talebelerim dahi hala beni ziyaret etmediler. Geçmiş olsun demediler. Halimi hatırımı sormadılar. Sorsun diye başkasını bile göndermediler. Hala birileri ismen bana dua bile etmiyorlarmış. Mühim değil. Bizim İslam ve tasavvuf medeniyetimizde hal hatır sorana ve ziyarete gelene kötü davranmak, ilgisiz durmak yazmaz. Biz bize yakışanı yaptık. Hala aleyhimize konuşan kaldıysa onlar da kendilerine yakışanı yapıyorlar demektir. Ama inşallah buradan çıkıp yarınlarda kat kat itibarımız artar. İnşallah. Bazıları bizi istismar etmek isteyecek ve bizi derneklerine, icazetlerine çağıracaklardır. İşte şimdiden sizden, çevrenizdeki bizim cemaatin hocalarından, kimlerin korkudan veya hasetten veya kibirden fark etmez, bize ismen dua etmediğini mektuplarınızla bildirmenizi rica ediyorum ki onları fişleyeyim. Yani not alayım da bu hasta halimle kalkıp bilmeden onların davetlerine icabet ederek kendimi istismar ettirmeyeyim yani. Çünkü netameli günlerde ortada olmayan, güneşlik günlerde hep herkesten önce ortada oluyor o açıdan. Öyle ya demiş, ismimizi duadan çekinenlerin cismimizden faydalanmaya hakları olmasa gerek. Evet, 12. Nusayri rejiminin elinden kurtulan Gerçek Hayat dergisi muhabirleri, mübarek hafız kardeşlerime ve ailelerine geçmiş olsun diyorum. Sizden de bu bilgiyi onlara ulaştırmanızı talep ediyorum. Bu arada İran'ın devreye girmesi şunu göstermiştir ki, İran istese demek Suriye'deki ehli sünnet kıyımını kısa zamanda durdurabilir. Ama işine gelmiyor. Tabi Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Bu arada 20 senedir hukukumuz olan, kendilerini maddi ve manevi anlamda desteklemekte bulunduğumuz İHA kuruluşunun ve mazlum derin bir yetkilisinin dahi halimizi, hatırımızı sormamış olması da cali bir dikkattir. Gazze'deki, Suriye'deki, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdurların yanında olduklarını göstermeye çalışanlar, neden acaba yanı başlarında zulme uğramış bulunan kardeşlerine hal hatır etmezler? Yoksa isimlerinden yola çıkarak konuşacak olursak, hani insan hakları şey var ya, bizi insan olarak mı insan olarak mı görmüyorlar? Görüyorlar demiş de haşa ve kella, herhalde böyle. Yahut mazlum olduğumuza mı inanmıyorlar? Kendileri bilir ama en iyisini Rabbim bilir Celle Celaluhu. Evet, 13. Bu mektupta az önce ilave geldi. Yani bu bölümü. 16 Mayıs Çarşamba günü Hasan Karakaya Akit gazetesinde İsmail Ağa'dan davet başlığı altında bir yazı kaleme almış. Şimdi size o yazıdan bazı bölümler aktarayım. Efendim bir süredir gazetemin ve özellikle benim İsmail Ağa cemaatine karşı olduğum ve birileri üzerinden cemaati yıpratmaya çalıştığım, bu tavrımın da cemaate çok büyük rahatsızlığa yol açtığı şeklinde bir dedikodu dolaşıyordu ortalıkta. Ne yalan söyleyeyim, hem bu dedikodulara inanmıyordum hem de vicdanen rahattım. Derken icra kurulu başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ağabey İsmail Ağa cemaatinden aradılar dedi. Yani bak bu söylentilere rağmen rahattım diyor yani. Derken Mustafa Karahasanoğlu ağabey İsmail Ağa cemaatinden aradılar dedi. Yayın kurulu üyelerimizi ve yazarlarımızı davet ediyorlar. Hem birlikte yemek yiyelim hem birbirimizi daha yakından tanıyalım, sohbet edelim istiyorlar. İşlerini ayarla, pazartesi gidelim dedi. Gittik. Hem de yayın kurulu üyelerimiz ve yazarlarımızın da içinde bulunduğu kalabalık bir heyetle gittik. Ne yalan söyleyeyim, eleştirilere açıktım. Ama saldırgan tavırlara da hazırlıklıydım. Anlayacağınız gardımı almıştım. Ama o da ne? Öyle bir karşılama ki sıcak mı sıcak, samimi mi samimi. Kucaklaşmalar, sarılmalar ve iltifatlar onu gösterdi. Ki dedikoduların aslı astarı yok. Birileri senaryo yazıyor. Uzun lafın kısası son derece sıcak bir ortamda son derece samimi karşılandık. Hal hatır sorma ve tanışma faslından sonra Mahmut Hoca Efendi Hazretlerinin en eski talebeleri Hasan ve Mustafa Hoca Efendiler geldiler. Kısa bir sohbetin ardından akşam yemeğine geçtik. Yemeğe geçtik ama yemek deyip geçemem. Zira öyle bir yemek ikramı yaptılar ki 5 yıldızlı hatta 7 yıldızlı oteller bile halt etmiş yanında. Çorbasından etine, salatasından tatlısına kadar her şey dört dörtlüktü. Her şey çok iyi bir usta elinden çıkmış gibiydi. Hele bir bulgur pilavı üzerine tandır yapmışlar ki ancak bu kadar leziz olur. Dayanamayıp sordum. Yemekleri nereden getirttiniz? Getirtmedik dediler. Oruçlu var mı aranızda ya? He? Atlayayım mı ne yapayım burayı? Siz de yemek tarifi olarak bakmayın yani. Mevzu olarak bakın. He? Getirmedik dediler. Kendi mutfağımızda kendi aşılarımız hazırladı. Tek kelimeyle ellerine sağlık. Yemek duasından sonra akşam namazı için camiye indik. Evet, İsmail Ağa Camii'ne. Namazı beklerken gerek Rıdvan Bey'le, gerek Necip Nalbantoğlu Bey'le konuşup Hızır Ali Hoca ve Bayram Ali Hoca cinayetlerinin nasıl işlendiğini, arkasında kimlerin ve hangi sahiplerin olduğunu öğrenmeye çalıştık. İlginç şeyler anlattılar ki inşallah yeri geldiğinde yazarız. Onlarla sohbet ederken gördük ki camia içinde çok sevenimiz varmış. Evet, bu Hasan Karakaya'nın yazısı. Şimdi Cübbeli hocamız devam ediyor. Şimdi geleyim tahlile diyor. Karakaya bu yazısında birileri üzerinden derken beni kastetmektedir. Hepinizin bildiği üzere bu kişi ben içeri düştüğümde ilk hafta kaleminden pislik akan bu kişi benim hakkımda gavurların bile kendilerine yakıştıramayacağı fahiş ve müstehcen bir üslupla bir yazı karalamıştı. Şimdi İsmail Ağa'da gördüğü ilgi ve aşırı sevgi nedeniyle İsmail Ağa cemaatinin kendisinden rahatsız olmadığı kanaatine vardığını ve böylece kendisini çok rahatlattığını yazmaktadır. Şunu bilin ki benim Akit gazetesinin tüzel kimliğiyle hiçbir sorunum yoktur. Nitekim evvelce o gazetede yazan Ali Eren Hoca'dan gazete adı da vererek çok nakiller yaptığımı bilirsiniz. Fakat maalesef reddiyeler yaptığı için şimdi onu da yazdırmaz oldular. Şimdi de Faruk Köse diye bir kardeşin yazılarını beğeniyorum. Yani Akit gazetesinde yine yazan bazı yazarları da gene okuyorum diyor. Hatta geçenlerde ondan size nakiller de yaptım. Tabii efendim ekonomi, siyaset gibi konularda daha nice güzel yazılar yayınlanıyor. Mesela Serdar Arseven kardeşimi okurum. Yavuz Bahadıroğlu abimi okurum. Hasan Aksay abimi, Abdullah Bigoca Efendi'yi okurum. Yani benim kurumlara düşmanlığım olamaz. Ben radyoya değil programına, arabaya değil nereye gittiğine bakarım. Akit'le olan sıkıntının başlangıcı 15 sene kadar evvel daha tirajı 20 binlerde ve adı Vakit iken vuku buldu. Bir gün orada Abdülaziz Bayındır'ın Sakalı Şerif ziyareti şirktir sözü yayınlanınca 28 Şubat'tan birkaç yıl önceki o tarihlerde benim ayda en az 40 kadar sohbette 50 bin kişi kadar cemaate ulaştığım günlerde. Bu gazetede çıkan bu bozuk inancı ilan etmem neticesinde tirajın kısa bir zaman içerisinde belirgin bir şekilde düşmesiyle başladı. O zaman Karahasanoğlu abi bunu dikkate aldı. Daha sonra kendisi bana senin o sözünden sonra 15 senedir ben o kişinin hiçbir röportajını yayınlamadım diyerek bu konuyu açıkladı. Fakat daha sonra sizin yakinen takip ettiğiniz veçile Mustafa İslamoğlu'nun kaderi inkarı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye hakareti, Şii ve Mutezile inançlar gibi şirk ve dalaletleri zahir olunca ve biz bu reddiyelere başlayınca sadece Akit değil diğer bazı İslami basın ve yayın organlarındaki ehli sünnete muhalif görüşlere karşı çıkışımız cemaatimizde müsbet bir makes bulunca tabii ki bu kurumlar rahatsız olmaya başladılar ve yetkilileri teker teker bizimle görüşmeye geldiler. Hepsinin ortak yönü bana bak biz seni jet ski olayında destekledik ama böyle devam edersen ileride başına bir şeyler gelecek olursa seni desteklemeyiz şeklinde hakkı kabullenme usulü üzere değil de aba altından sopa gösterme yoluyla gerçekleşti. Bunların detaylarına girecek olursam çok uzun gideceği için kısa geçiyorum. İşte Karahasanoğlu abi de İsmail Ağa'daki sonradan bizi senin kasetin var yakında patlar bize zararın olur diyerek çıkarttıkları tefsir odasında ziyaret etti. Ben kendisine benim sizin kurumunuzla şahsi bir sorunum yok. Ancak siz devamlı Hilal kanalını ve İslamoğlu'nun derslerini reklam ediyorsunuz. Bu adam iman şartlarından kader inkar ediyor. 3 Muhammed kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cinsel gücüne kadar laf ediyor. Sahabeye hakaret ediyor. Ters ilişkinin cevazını Ehl-i Beyt'e isnat ediyor diye uzun uzun anlattım. O zaman Hak Söz kitabı ve benim dergideki reddiyelerim tamamlanmadığı için kendisi bu görüşlerden bazısının ona ait olup olmadığında şüphelenince İslamoğlu'nun sitesinden yazdığım çıktıları ona gösterdik. Şaşırdı kaldı. Esas mesele bu adamın Yahudileşme Temayülü kitabını Akit'in bütün okuyucularına hediye etmiş, hediye olarak dağıtmış olmasıydı. Çünkü o kitapta bu adam İmam-ı Azam Rahimeullah gibi hayızlı kadınların camiye girmesine fetva vermeyen bütün müçtehitleri Yahudilere meyletmekle suçluyordu. Buna böyle inanan bir Müslümanın durumu ne olur? İşte Karahasanoğlu abi bu böyle olmaz, sizi bir araya getirelim dedi. Ben de olur ama İslamoğlu'nun yakinen tanıdığı Abdülmetin hocayı ayrıca camiamızın hocalarından Mehmet Talu ve Hüseyin Avni hocaları da çağıralım dedim. Tamam, siz onu fikirlerinden döndüremeseniz de en azından bu gibi konulara girmesin dedi. Ben şimdi girmese ne olur bu kadar batıl görüşü bunca kitapta nasıl elenecek dedim. Karahasanoğlu abiyle bu şekilde ayrıldık ama bize İslamoğlu ile bir masa etrafında toplanma sözünü gerçekleştiremedi. Kendisinin iyi niyetinden eminim. Demek ki öbür taraf yanaşmadı. Zaten ben televizyonlardan kaç kere meydan okudum. Bunlardan hiçbiri karşıma çıkamadı. Özellikle İslamoğlu cübbeli kimseyi konuşturmaz diyormuş. Olur mu öyle şey? Ben tabii ki hakkı söyleyeni konuştururum. Ama yanlış konuşmam ve kimseye de konuşturmam. Rabbimin izni ve Efendi Hazretlerimizin himmetiyle. Efendi Hazretlerimiz de buna şahittir. Dün Efendi Hazretlerimizin berberi Ferhat Efendi geldi. Ve hocam bir kere Efendi Hazretlerini tıraş ederken kaşından biraz kısaltmak isteyince buyurdu ki dur buyurdu. Ben dedim ki efendim ben Cübbeli hocayı da böyle tıraş ediyorum deyince öyle mi? Ben onu çok seviyorum. O ne diyorsa doğrudur. Onu tıraş ettiğin gibi beni de tıraş et. Onu tıraş ettiğin gibi et. Yani beni de öyle demek orayı kestirdi mübarek. Buyurdu diye anlattı. Yani Efendi Hazretleri benim doğru konuştuğumu tasdik ederken ona bağlı olduğunu iddia eden biri nasıl benim anlattıklarımda şüphe edebilir ki? Şimdi Akit gazetesi bunca yanlışa bayraktarlık eden İslamoğlu'nun kanalına dolayısıyla o kanaldaki bütün bozuk görüşleri Abdülaziz Bayındır gibi Efendi Hazretlerimize ve bütün rabıta ehline müşrik yani dinsiz diyen adamın oradaki programlarındaki bunca batıl görüşleri bilmem ne Kuytul gibi Vehhabi kafalı adamların sitelerini reklam edip durduğu sürece benim de gazetenin geneline olmasa da o reklamlara karşı gelme hakkım elbette var. Ama bu sadece Akit gazetesine karşı olan bir tavrım yok. Yeni Şafak'ta Hayrettin Karaman'ın yazmasına diğer bazı İslami gazetelerde yazan muhalif şahsiyetlere de reddiyelerim mevcuttur. Bir adam benim namusuma, ırz ve haysiyetime hakaret ettiğinde yahut böyle yapan birini reklam ettiğinde ona karşı nasıl davranmam gerekiyorsa yahut doğal olarak gelişiyorsa kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ırz ve haysiyetine, şeref ve mertebesine yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhlerine konuşmayı yasakladığı şerefli sahabesine hakaret edene de onu reklam edene de çok daha etkili ve tepkili bir reddiye yapmam. Evet. Şurada bir cümle düşüklüğü oldu zannediyorum. Nasıl öyle davranmam gerekiyorsa bunu da böyle yaparım demek. Veya benim bundan başka yaptığım nedir ki manasına. benim Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve ittibamın olmazsa olmaz, ha bak cümleyi tamamlamadık ondan. Benim böyle bir reddiye yapmam, benim Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgi ve ittibamın olmazsa olmaz bir alametidir. Heh. Kimse beni savunmasa da, bugün olduğu gibi başıma bir şey geldiğinde kimse beni kayırmasa da, Rabbim Teala'nın, Habibi sallallahu aleyhi ve sellemin ve dostlarının müdafası beni kimseye muhtaç etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ırzını, sahabesinin hürmetini ve ehli sünnetin çizgisini korumaya çalışanları elbette himmet dairesinin dışına çıkarmaz. Zaten 15 senedir bu sefer bitti diyecek şekilde kurulan kuvvetli hilelere rağmen bu fakirin her türlü vartadan itibarı kat kat artarak çıkması bu mucizenin en büyük nişanesi değil midir? Yani bir kasetle 40 yıllık parti başkanları, milletvekili adayları, hatta Amerikan başkanları piyasadan silinirken hakkında isnat edilmeyen hiçbir fenalık kalmayan benim gibi aciz bir adamın her seferinde milyonların önüne daha güçlü ve ak yüzlü bir şekilde çıkabilmesi akılla mantıkla izah edilecek bir şey midir? Rabbim yine öyle çıkmak nasip eylesin inşallah. Amin. İnşallah bu olayda da kat kat müjdat olan bir itibarla çıkışımız müyesser olsun inşallah. Amin. Şimdi İsmail Ağa'daki davet sahiplerine yönelteceğim bazı sorulara gelince. A. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun da Hasan Karakaya gibi Müslümanların ırz ve haysiyetine söven, helalı haram göstermeye, nikahı sifah olarak nitelemeye çalışan, gözünün görmediği şeye dili şahitlik yapan bir adama 3 yıldızlı yemek, hatta kırık kırak yetmez miydi de 7 yıldızlı yemek verdiniz? B. Bu davetinizdeki maksat neydi? Yazıdan anlaşıldığına göre kendinizi anlatmak, halbuki Allah-u Teala bize kendimizi anlatmayı değil hakkı anlatmayı emretmektedir. C. Bu fakirin yaptığı gibi yiyip içtikten sonra da olsa o camiaya biz sizin Mustafa İslamoğlu'nun kanalını reklam etmenizden, Aziz Bayındır ve Kuytul gibi adamların programlarını millete ilan etmenizden Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına bizarız. Ne olur seçici olun, İnsanlara ehli sünnet dışı akımları örnek göstermeyin diyebildiniz mi? D. Sizin yayın gücünüz var. Çoluk çocuğunuzun 12 sene okula gitmeye mecbur bırakılmış olması gibi hassas konularda evvelce 8 seneye itiraz ettiğimizden ziyade niçin karşı gelmediniz? Şimdi biz 18 yaşına kadar kız çocuklarımızı imam hatip bile olsa kız erkek karışık okullara, en azından erkek öğretmenlerin derslerine nasıl göndereceğiz? Azınlıkların bunca hakları iade edilirken bizim gibi çoğunlukların hakları niçin gasp ediliyor? Siz bu hakkınızı neden savunmadınız? Hakkımızı neden savunmadınız demeli değil miydiniz? Tabii ki bu konu, bu husus kanunlaşmadan öncesine yöneliktir. Evvelce külliye konusunu bu kadar işlerken 28 Şubat'ın gasp ettiği yüz binlerin yardım paralarıyla yapılan Çavuşbaşı'ndaki Ahmet Yesevi Camii'nin saat kulesine çevrilmiş minarelerinden ezan okunması ve orada cemaatlerin ibadet için toplanması gerektiğini 10 senedir niçin bir kere bile gündeme getirmediniz diyebildiniz mi? F. Ey Hasan Karakaya! Hatasıyla sevabıyla bu camianın bir ferdi olan Cübbeli Hoca'nın başına bu iş geldiğinde hiçbir militan dinsizin dahi kullanmadığı galiz ifadeleri bu kişi hakkında kullanmanız bizi rahatsız etti diyebildiniz mi? Şeklinde daha birçok soru sorabiliriz. Eğer bunlar denilmişse elbette bu davet çok faydalı olmuş demektir. Ama Karakaya'nın saldırıya karşı gardımı almıştım. Lakin öyle bir karşılandık ki yaptıklarımızın ve yazdıklarımızın bu camia tarafından hoş karşılandığını anladık. Mealindeki beyanı kendilerini rahatsız edecek hiçbir soruyla karşılaşmadıklarını ortaya koymaktadır. İşte bizimle diğerlerinin farkı bir kez daha ortaya çıkmıştır ki biz daima Efendi Hazretlerimizin emri üzere hakkı tanıtmaya ve bu uğurda başımıza gelecek her türlü beladan çekinmeyi şiar edinmişken, zindanda dahi reddiyeleri sürdürürken, birileri kendilerini etliye sütlüye karıştırmayan ve kimseyle hak uğrunda mücadele etmeyen ılımlı çizgide gösterme çabaları içine girmişlerdir. Ama herkes şunu iyi bilsin ki Efendi Hazretlerimizden öğrendiğimiz ve mektubatta okuduğumuz yol bu değildir. Evet, ziyaretime gelenlerden bazıları. 1. Tabii ki benim için en makbul ziyaretçi, her hafta bana Efendi Hazretlerinden selam ve dua getiren Muhammed Keskin Hoca Efendi'dir. Rabbim onu da diğer huddamı kiramı da bütün şerlerden muhafaza eylesin. Amin. Geçen hafta Muhammed Keskin Hoca Efendi ile beraber Trabzon'dan Efendi Hazretlerimizin Trabzon Vekili İshak Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin hocası Hacı Dursun Fevzi Efendioğlu Süleyman Hoca Efendi, Of ulemasından ve Trabzon imamlarından beni çocukken imtihanlara tabi tutan, sarftan nahivden sorular soran Ali Hoca Efendi Efendi Hazretlerimizin Of Vekili Tahsin Hoca Efendi, Trabzon imamlarından İshak Efendi'nin damadı İrfan Hoca Efendi, İrfan Hoca Efendi'nin damadı Şark'ta yetişmiş müderris Abdülvehhab Hoca Efendi ziyaretime geldiler. İshak Efendi erkek kadın bütün cemaatin, özellikle 5000 kişilik kadın cemaatin ağlaya ağlaya dualar ve selamlar yolladığını, mahkemeye gelmek için otobüsler hazırlandığını ağlamaklı bir şekilde anlattı. Sonra Tahsin Hoca Efendi'nin, Efendi Hazretleri senin için Yusuf'um dedi. Bu sözün manasının ne demek olduğu ve ne derece önem arz ettiği aşikar. Seni tebrik ederim demesi beni gerçekten sevinç sarhoş yaptı. 2. Tabi ziyaretime gelenler çok arttığı için isimlerini sayacak durumum yok. Ancak Mudanya'dan gelen kafileden Abdullah adında bir kardeşin şu anlattığını nakletmeden geçemeyeceğim. O bana, hocam ben senin içeri düştüğüne çok üzülüyordum. Bir gece rüyamda önü nur gibi parlayan bir zat görünerek, ne üzülüyorsun? Senin hocanın oraya girmesinde çok hayırlar var dedi. Çok etkilendim. Onun için ziyaretine gelmeden duramadım diye anlattı. Bursa Yıldırım'dan gelen Ömer adında bir üniversiteli genç de, hocam sen içeri alınmadan önce bir camide saf tutmuştuk. Efendi Hazretlerini beklerken Efendi Hazretlerimiz gelmeyince imamete siz geçtiniz. Lakin tam namaz kıldıracakken askerler geldiler seni aldılar. Sonra da bu iş başına geldi diye anlattı. Demek hiçbir şey rastgele değil. Her şey ezelden ayarlanmış. Her şey ezelden ayarlanmış. Ezanda hayyâle salâ ve hayyâle felâh derken, efendim bunlar okunurken söylenen mâ şâallâhu mâ kân ve mâ lem yeşe lem yekun ve mâ kaddere seyekun. Allah-u Teala ne dilerse o oldu. Neyi dilemediyse o olmadı. Neyin olmasını takdir buyurduysa onlar da yakında meydana gelecek duası bütün söylenenlerin nihai ifadesidir. Bakalım daha neler göreceğiz. Zira yazılan bozulmaz. Zaten Hızır Efendi'nin şehadetinden sonra gittiğimiz umrede bir kere Ravza-i Mutahhara'da Hazreti Osman Efendimizin mihrabının yakınında Efendi Hazretlerimiz ile otururken istikballe ilgili bazı konular konuşurken mübarek sağ elini sallayarak dur bakalım daha neler göreceksin neler buyurmuştu ki bu sözden çileli ve sürprizlerle dolu uzun bir ömür süreceğimin işaretlerini almıştım. Rabbim her işte ahir-i akıbetlerimizi hayır eylesin. Amin. Cümlemizi dünyanın rüsvaylığından, ahiretin adabından muhafaza eylesin. Amin. 3. Geçen hafta ziyaretime 3. kez gelen Kapris grubunun sahibiyle yanında bulunan Kaanlar Peynir'in sahibi büyük hayırsever Osman Kaan abiyi anmadan bu bahsi bitirmeyeyim. Fadıl Bey gerçekten Efendi Hazretlerimizin ve bu fakirin hizmetlerine destek çıkıyor. Şu kötü günümüzde arkamızı arayıp soruyor. Rabbim işlerini rast getirsin. Amin. Nazarlardan muhafaza eylesin. Amin. Bayrampaşa'daki otel projesi de diğer tüm projelerin de rızası üzere Ehl-i Sünnet ulemasının içtima merkezleri olmak üzere içkisiz, faizsiz, haramsız, dolansız bir halde örnek olacak şekilde hizmetlerimizi başkalarına muhtaç bırakmayacak kuvvette tamamına erdirsin. Amin. Malezya eski başbakanı ile görüşmeye gidecek. Orada da inşallah Ehl-i Sünnet'e kuvvet olacak. Büyük projelere imza atılacak. Rabbim orada da kabulle karşılaştırsın. Amin. Kalpleri bu hayırlı işlere yöneltsin de ileriye dönük düşündüğüm dünya çapındaki hizmetler hususunda bu vesileyle elimizi güçlendirsin. Amin. Amin. Kendisiyle bir saatten fazla görüşme imkanım oldu. Tabi Didim'de her ay binlerce, on binlerce insanla muhatap oluyor. Bana, hocam düşmanlar seni itibarsızlaştırmak istediler ama ben Avrupa'dan, Asya'dan, Türkiye'nin her yerinden gelen bu kadar insanla görüşüyorum. İtibarın en az 20 kat artmadıysa ben başka bir şey bilmiyorum diye net bir şekilde durumu beyan etti. Fadıl abim gerçekten israftan, lüksten tamamen uzak, mütevazı bir şekilde yaşayan, 24 saatte ancak 1-2 saat uyuyan, bütün derdi vatana, millete, özellikle garip kalmış doğuya, güneydoğuya hizmet olan bir abimiz. Ben buna böyle şahitlik edebilecek kadar kendisini tanıdım. Efendi Hazretlerimiz de yakında ziyaret ettiğinde bu sefer işin tamam şeklinde dua almış. Yani inşallah Rabbim tamamını erdirsin demek. Amin. Mustafa Hoca Efendi de kendisi yakinen tanıyor. O da beni tasdik edecektir. Doğrudur, daha da fazlası var hatta. Her nimet sahibi gibi o da mahsut vaziyettedir. Kendisinden dua ve desteklerimizi esirgemeyelim ki birçok hizmet projesi hakim kalmasın. Rabbim kafasındaki projeleri hayata geçirmek nasip eylesin. Amin. Bu yola desteklerini ziyade eylesin. Amin. Ona da engel olmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin inşallah. Amin. 4. Halit Caddesi'nden komşum. Beni 1970'lerden yani Yavuz Selim Camii'ndeki vaazlarımdan beri tanıyan Kasap İbrahim Efendi'nin ziyaretinde konuştuklarımız beni ta o günlere götürdü. İbrahim Efendi bana o günleri iyi hatırlıyorum. Arap İmam Ömer Efendi seni konuşturuyordu. Öteki imam çok terslik yapıyordu. Bir gün sen kürsülenilmeden önce Yavuz Selim'e çöpçü olamayacak adamı imam yapmışlar diyerek ona lafı sokup indin aşağı diye anlatınca hatırladım. Benim ne olacağım o zamandan belliymiş. Şimdi olsa adamın yüzüne karşı o kadar ağır konuşmazdım. Tabii o zaman daha düşüncesiz davranıyormuşum ama huy değişmez. Demek ki benim tabiatım yüze konuşmak, doğru konuşmak, hazır cevaplık, lafı geldiğinde oturtmak. Hala da bu hallerim devam ediyor. Rabbim hepimize her işimizde afiyet versin amin. İbrahim Efendi, hocam rüyam çıktı. Ben sizi içeri girmeden önce mescitte tek başınıza sedir üstünde uzanırken gördüm. Gelip yanınıza yanaştım ve şefaat istedim. Siz de hoca kendini kurtardı da sana mı şefaat kaldı, sana mı şefaat edecek yani? Dediniz. Ama ben bırakmadım, ısrar edince siz inşallah dediniz. Uyanınca hocayı nasıl böyle teke tek bulacağım da konuşacağım diye düşündüm. Ama burada işte bu fırsatı buldum diye anlattı. Gerçekten o sabah ziyarette kimse yokken onunla yalnız kaldık. Tabii yine söz istedi. İnşallah demek durumunda kaldık. Yoksa bizim haddimizi bildiğimiz rüyada bile, bizim haddimizi bildiğimiz rüyada bile zahir olmuş görünüyor. Rabbim cümlemize nefislerimizi kendi nefsimizde hakir ama sair insanların gözlerinde azim göstersin. Amin. Evet. Rabbim cümlemize nefislerimizi kendi nefsimizde hakir ama sair insanların gözlerinde azim göstersin inşallah. Amin. İbrahim Efendi ile eski dostlardan o zaman Yavuz Selim'de sohbetimize iştirak eden Hakim Abdülkavi Beşer ve kardeşi olan Yavuz Selim müezzini Abdurrahman Efendi'den bahsetti. Abdülkavi Bey'in babam Yavuz Selim'de imamdı. Hatta 40 sene gibi dedi herhalde. Yani 40 sene kadar imamdı dediğini hatırlıyor. Bir kere ezanı Arapça okudu diye karakola çekip öyle işkence ettiler ki 40 gün sonra vefat etti. Onun için bana CHP'den bahsetmeyin tüylerim diken diken oluyor dediğini nakletti. Hakim Bey babamın manevi babasıydı. Hafız idi. Binlerce hadis-i şerif ezbere bilirdi. Bana teşvik olsun diye o yıllarda Yavuz Selim Camii'ne beni dinlemeye gelirdi. Sonradan Erbakan hocamız bir koalisyon hükümetinde onu vakıflar genel müdürü de yapmıştı. Ben babamla onu Ankara'da makamında da ziyaret etmiştim. Bediüzzaman Hazretleri'nin mahkemelerinde bile hakimlik yapmıştı. Çok üst seviyeli, celalli, heybetli, Davudi sesli, asil bir insandı. Efendi Hazretlerimize gelir giderdi. Vefatından önce Efendi Hazretlerimiz hastanede kendisini ziyarete gittiğinde "Koca Sultan yol senin, yol senin yolun. Biz senin hizmetlerini tamamlayamadık ama esas hizmet seninkiymiş" diye ağlamıştı. Ya Efendi Hazretlerimize ne diyor bakın. "Koca Sultan yol senin yolun. Biz senin hizmetlerini tamamlayamadık ama esas hizmet seninkiymiş" diye ağlamıştı. Sonra o günlerdeki en samimi dostlarımızdan kendisine dede dediğimiz Hayrullah amcadan bahsettik. O namazlara daima bizimle mescide gelirdi. Şimdi yürüyemiyor. Bu vesileyle kendisine şifa afiyet dilerim. Amin. Hanımı vefat etmiş. Rabbim rahmet eylesin. Amin. Abisi de eski ihvan bypass'tan sonra vefat etmişti. Söz Halit Caddesi'ne gelmişken oranın ağası Mikail amcayı da konuşmasak olmazdı. Mikail amcayı tanıyorsunuz. Her ne kadar cemaat değişiyor, değişik yeni cemaatler gelse de eskiler Mikail amcayı iyi tanırlar. Rabbim garip garip rahmetler ihsan eylesin. Evet, onu da rahmetle yad ettik. İki nesille yaşadım. Şimdi siz benim için üçüncü nesilsiniz. Bu vesileyle ayrıca bu dersimizde adı geçen başta Erbakan hocamız olmak üzere Rabbim hepsine rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Her birerlerinin pak ruhlarına vasıl olmak üzere buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi kelime-i şehadetle ruhlarına ishal eyle. Amin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. Tarafımızdan memnun eyle, haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Evet, tarafıma gönderdiğiniz bazı mektuplar. Rabbim hepinizden razı olsun. O kadar çok mektup geliyor ki hepsini gecikmeyle de olsa okuyorum. Bazınız o kadar ufak ve karışık yazıyorsunuz ki okumakta çok zorlanıyorum. Yani Çince yazmayın. Türkçe yazın mübarek. Ama şairin bize sizden bir yazı geldi. Kazın sahildeki ayak izi gibiydi. Bir daha bana mektup gönderme. Göndereceksen okumak için sen de gel. Yani o mektuba tercüman lazım. Senden başkası da okuyamaz çünkü sen yazıyorsun. Dediği gibi yazanın gelmesi icap edenler de olmuyor değil. Yine de atlamıyorum, okuyorum diyor. Evham etmeyin. Didim'den yazan Recep Reis şöyle diyor. Hocam biliyorum bu mektup zaten sana ulaşmayacak ama ben yine yazıyorum. Bak biliyormuş. Cübbeli hocam diyor ki ne biliyorsun? Bak yanlış biliyorsun, ulaştı işte. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Bazınız mektupla bana efendi hazretlerimin tam da aradığım hatta getirin dediğim resimlerini göndermişler. Misvağım eskimişti. Kaç kere söyledim getiren olmadı. Geçen de biriniz taze misvak göndermiş. Ne kadar makbule geçti. Kiminiz güzel tesbihleri, takkeleri göndermişsiniz. Çok iyi oluyor. Kullanıyorum. İsteyenlere de veriyorum. Gerçi hala nefsimin cimriliğinden tam kurtulamadığım için iyileri kendime ayırıyorum. Bunu da size niye söylüyorum? Hocam zaten başkasına veriyor dersiniz de kaliteli tesbih, takke göndermezsiniz. Kötüsünü getirirsiniz diye herhalde. Onun için yazıyorum. Nefis uyanıklık yapmaya devam ediyor. Şaka yapıyorum. Tabii her şakada bir ciddi payı var. Siz gene tesbihin iyisini götürün yani. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Hocam senden de Rabbim razı olsun inşallah. Amin. Yalnız saatlerimde mektuplarınız bana en iyisi oldu. Verdiğiniz müjdeler yoldaş oldu. Gördüğünüz rüyalar bişaret oldu. Rabbim de mektuplarınızı size kabrinizde ve mizanınızda enis ve yoldaş eylesin. Amin. Amin. Geçen de bir efendi hazretlerimiz sakalı şerifini göndermiş. Ne düşünceli insanlar var aranızda. Kiminiz benden bir satır da olsa çerçeveletmek için, kiminiz bereket, kiminiz hatıra, kiminiz kefenine koydurup meleklere benim de bir hoca tanıdığım var diyebilmek için aynen bakın bu ifadelerle talepte bulunmuşsunuz. Demek uyanın hoca, uyanık hocanın uyanık cemaati oluyor. Ahiret uyanığı. Tabii ki benim üzerimde haklarınız var ama burası buna müsait değil. Zaten şu anda size yazdığım ve Mustafa hocanın okuduğu mektuplar normal risale boyu ile ayda 100 sayfayı geçiyor. Yani ben de bayağı mektup okuyorum ha öyle. Öyle dinlemek gibi değil buradan. He. Yazması bir zor, okumak ayrı bir şey tabii. Evet. Yeter ki hocam yazsın, okuyoruz. Vaktimizde elhamdülillah tam denk getireceğiz bugün. Mühim olan ümmetin geneline hizmet etmek. Ben hep böyle düşündüm. Ama sözüm olsun bu mektupları muhafaza ettiriyorum. Müsait olanları inşallah bir kitapta toplamayı düşünüyorum. Şunu bilin ki inşallah hayırla çıktığımda Rabbim nasip eylesin. Amin. Ziyaretime gelmiş yahut mektup göndermiş olanlarınızı bir meclise davet edip bu taleplerinize icabet edeceğim. Teberruken bir iki satır hadis-i şerif yahut ayet-i kerimeler yazacağım inşallahü teala. Geçen hafta Mustafa Hoca Efendi 10 sayfa kadar kalan kısmı sizden gelen mektuplardan seçtiklerimi ve bazıları hakkında yorumlarımı okumaya vakit bulamadı. Şimdi yine bilmiyorum. Vakit kaldıysa ki kalmadı hocam. Buradan devamlı o sayfaları okuyabilir demiş. Yani şimdi bazılarınız benim mektup yazmıştım onu niye okumadı demesin. Aşağı yukarı 10 sayfa kalmıştı. Orada bazı kardeşlerimizin mektupları vardı. Ama tabii vakit yetmedi ne yapalım. Dolayısıyla önemli olan da zaten Cübbeli hocamızın yazdığı mektuplar. Sizlerin mektupları da. Onlar da tabii işin tabii tuzu biberi oluyor bir çeşit oluyor ama. Esas mesele de bunlar. Bunları da bitirdik. Vakit de efendim gelmiş oldu. Şimdi tekrar tabii onlara ne yapıyoruz? Geçemiyoruz. Onlar artık öylece geride kalmış oldu. Evet yenisine sağlık yenisini yazarsınız inşallah. Ben zaten bu kadar yazayım derken parmağıma kan oturdu. İçine göçüp acımaya başladı. Bu kadar kalem tut ne olur değil mi yani? Kalem de aşınmıştı, parmakta kan oturmuştur tabii. Ama İmam Rabbani Kudsesi'nin buyurduğu gibi efendim kalem bu noktaya ulaştı, artık kırıldı. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözüyle efendim hitama erdirmiş oluyor. Haftaya ve hocamız şöyle bitiriyor son cümle. Haftaya Regaib gecesi öncesince yani ondan önce iman selameti ve afiyetle önümüzdeki hafta buluşmak üzere demiş. İnşallah. Rabbim inşallah mektuplarda buluşturduğu gibi Rabbim Celle Celaluhu yüz yüze de buluşmak, görüşmek, aramıza kavuşmak Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Mektuplar Hocamızın mektubu burada bitti. Vakit de zaten geldi. Efendim burada iki tane kitap getirmiş arkadaşlar. Bunları da sizlere yine ilan edelim. Pek çok tabii meseleler var. Cübbeli hocamız bunların sahifelerini verdi. İnşallah onları Recep-i Şerif Risalesi'nden ne yapalım? Mutlaka bakalım, okuyalım. Özellikle o Recep ayında kılınacak namaz meselesi çok önemli. Ve on efendim yapılacak dua vardı biliyorsunuz. Tevhid duasıydı. İnşallah bunları buradan bakalım. Hangi zikirler yapılacak? Hangi namazlar yapılacak? Hangi gün? Hangi orucun fazileti ne kadar? Hepsi bunların tek tek beyan edilmiş. Yani Recep ayında ne yapılacaksa zikirinden, orucundan, namazına kadar hepsi işte bu kitapta toplanmış. İnşallah alalım, okuyalım ve Allah'ın ayında efendim Allah'ın kullarını Allah'ın evlerine ne yapalım? Davet edelim ve böylece efendim ama tabii malumatımız olması lazım. Bu işlerden haberimiz olması lazım. Bunun için de ne yapacağız inşallah? Okuyacağız, efendim öğreneceğiz ve amel etmeye gayret edeceğiz. Böylece bu işlere yavan olan kardeşlerimize de Recep ayında ne diyor bak? وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللّٰهِ فَاِنَّا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Her kim Allah'ın şairine tazim ederse o kalplerin takvasındandır. Sen Allah'ın ayına hürmeten, Allah'ın ayına tazimen ki Recep ayına tazim etmek Allah'a tazimdir. Bu işlerden uzak olan bir kardeşine bir tane kitap hediye et ya. Bir Recep Risalesi hediye et. De ki bunu Rabbimden sana gelmiş öyle kabul et yani. Bir İnşallah bu niyetlerle, samimiyetle bütün efendim herkesin Rabbimizle barışması, Rabbimizin mescitlerine, efendim evlerine gelmesi için efendim niyet edelim ve böylece inşallah onlara anlatalım, kitapları hediye edelim ve böylece nöbete de aynı şekilde devam edelim. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi istikamet üzere daim eylesin. Amin. Özellikle ehli sünnet noktasında dik duruşumuzu bozmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Ne kadar kötü huylarımız, hasletlerimiz varsa hepsinden halas eylesin. Amin. Bir Müslümana yakışır şekilde tavır, ahlak ve güzel huylar Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah. Amin. Bizim kitabımızda koymuşlar ibret tabloları. Geçen arz etmiştim. Tekrar bunu tabii arz etmeyeyim. Okursunuz, amel edersiniz. Rabbim Celle Celaluhu inşallah bu dini mübin İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek, en güzel şekilde yaşamak, en güzel şekilde anlatmak Rabbim nasip eylesin. Amin. Evet. Seyyid İbrahim hocamız rahatsızmış yine. Rahatsızlığı devam ediyormuş. Biraz daha ağırmış. Efendim. Dolayısıyla yani zaten mübarek ayakları da rahatsızdı. Daha önceden efendim merdivenden geliyordu mesela. Çok rahatsız olduğu için artık kapıdan getirmeye başlamıştık şeyi. Seyyid Efendi hocamızı. Dolayısıyla biraz rahatsızmış. Gene herhalde gelemeyecekmiş. Dolayısıyla ama tabii siz gene tabii Seyyid Efendi hocamızı dinlemeye geldiniz. İnşallah dinlemiş gibi. O burada gelmiş, bir arada bulunmuş gibi. Aynı feyzi füyüzatı almış gibi inşallah niyet edelim. Rabbim Celle Celaluhu o geldiği zaman kimin kalbine hangi feyzi füyüzat inecekse, kim ne istifade edecekse, efendim Rabbim o feyzi füyüzatı gene sizlere ihsan eylesin. Amin. Sanki gelmiş sohbet yapmış, kim ne alacaksa almış gibi tekrar buradan dönmek Rabbim nasip eylesin. Amin. Evet. Salavatı da okuyalım ve ondan sonra artık ezana ne kadar varsa kıbleye doğru dönelim. Efendim. Tesbihlerimizi çekeriz ve böylece ezan okunur, namaz kılınır ve böylece artık serbestsiniz ondan sonra. Allahümme, Allahümme salli ala, salli ala seyyidina, seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyye El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Ala Alihi ve Sahbi Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyye El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethîrâ velhamdülillâhi rabbil âlemin. Ezana ne kadar var? Nasıl? 3 dakika varsa hemen kıbleye dönelim. tesbihlerimizi çıkaralım. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim 100 defa çekmeye gayret edelim. Allah-u Teala evradımızı, edkarımızı, yaptığımız sohbetleri efendim ve kılacağımız namazları şimdiden makbul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.